老爷那一张业绩啊，有规模嘛，厉害了。我这是我和他们兄弟，我这一来一定没有的，哎，这是来一定没有的。反正你一个狗来了就是跟他待了的，他就不是就是跟他待了，你那边我们不让我来干的，我讲。ये ये क्या है कसा के से इली नबी होता है इसमें इली नबी कोई होए नहीं आई तक मगर जब वो ये कह चुके हैं तो आप जो ये नहीं कह सकते कि इली नबी होगा या इसमें इली नबी होगा ये तो कोई नहीं लिखा होगा کتاب کی سمجھ دے رکھی ہے جن ان یہود کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے، ہم کتاب کو سمجھ دے رکھی ہے، کتاب سمجھتے ہیں وہ تو آج شریف کو وہ بھی اس عمل کی تصدیق کرتے ہیں، وہ بھی اس عمل کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہ یہ تحمیل قبلے والا حکم، یہ تحمیل قبلے والا حکم الحق کو بالکل ٹھیک ہے، یہ رب ان کے رب کی طرف سے ہے، باقی کیونکہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ نبی آخر الزمان جو ہوگا وہ بھی قبلہ تعین ہوگا، انہیں پتہ ہے یقین ہے، جن کو کتاب کے سمجھ خدا نے دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں، یہ مانی ہندی لوگ جن کی مرتے، یاد رکھو یہ جو ہندی لوگ ہیں یہ جو ایسا حرکت کرتے ہیں پھر بھی باوجود جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ان کے، پھر بھی یہ شرارت کے طور پر یہ نہیں مانتے ہم اللہ وغیرہ دن ہم ماں یا ملو، اللہ ہم سے بے خبر نہیں ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کا عمل کر رہے ہیں، اور وہ نہیں مانتے اور وہ مسلمانوں کے درجے پہ بھی نماز ساری دنیا پڑھتی رہی ہے اور آپ بھی پڑھتے رہے ہیں، ابھی تو کیا ہوگا تمہارے پیغمبر کو ہیں، اور یہ تمہیں پتہ ہی ہے یہ یہودی لوگ نے سچے کار نہیں تھے، یہ پہلے میں نے صبح آپ کو بتایا یہودی لوگ نے سچے کار نہیں تھے، کہ یہ حکم کیسے منسوخ ہو گیا تھا کہ مطلب نماز پڑھنے کا، حکم تو منسوخ ہوتا نہیں، کیا خدا تو پہلے علم نہیں تھا، جائے تھا خدا مجھے نہیں جانا جانے کا، یہ غلط بات ہے، میں بالکل نہ کیا کرا، خدا کہتا ہے میں بے خبر نہیں ہوں جو ہم مسلمانوں کو شکوں میں ڈالتے رہتے ہو، مجھے پتہ ہے سب بات کا، میں تمہاری خبر لوں گا، ان کو کوئی بات ہوں بس وہ بولے ہونا تھا اتنا تو لکھا ہے نا ہمارے بارے ابھی ان کے آگے کچھ عبادت جوڑ دی گئی، خدا نے عبادت ہو تو جوڑ دیا، یہاں بھی پڑھو ہائے ایک ٹکڑے نہ بھی ہوا ہو بتا دیا اس کو یہاں رکھو اس کو یہاں رکھو، کوئی کیا ہوگا ہمیں پتا نہیں ہے کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، اتنا ہے کہ یہ ربط مضبوط کر کے یہ عمارت اسی طرح جا رہی ہے، کبھی یہ کچھ لگی ہوگی کبھی یہ تو بات بگڑے نہ ہوئی ہوں، یہ ہمیں یہ تاریخ بند کر کے نہیں جاتی، محلے میں جا کے چکے ہمارے یہ تو نماز نہیں ہوتی ہے، تاریخ کی باتیں ہیں یہ تو روزی نہیں یہ تو پتا نہیں، ہمارا خدا نے یہ کہا ہے کہ آج کو کوئی چکر نہیں رہا بچے کی طرح پر ابھی بتا نہیں جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی نا کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے نا یہ آ جائیں اس کے بعد پھر قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، فوری طور پر تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہاں تم بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تم بھی ہوں ہوتی ہے والا ان اچھے طریقے میں اردو کتابوں کی کلیا لیکن بات ہے وہ قبلہ تک ہم کبھی کہا ان کو ملے تو ہم آباد ہم بتا رہے ہیں قبل کباب، یہ پہلی تبدیل ہے یہ ربط کیا ہے پانی بن جائے گی، بس جتنا حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے نہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور یہ بالکل قرآن کے ربط کے ساتھ بھی جڑتا ہے، چلو گرتا جا رہا ہے کہ اب تم بھی آ گئی حضرت کو سلجن دو تم بھی ہیں، پہلے وہ بھی آ چکی تھی رن کر رن کر یہ ہوں بلند سارا وہ بھی آ رہا حضرت چاہتے تھے کسی طرح یہ ہوں سارا راضی ہو جائیں بات مان لیں ہیں، خدا نے کہا یہ تیری بات نہیں راضی ہونے کے جب تک کسی ان کا مطلب اختیار کریں، وہ پہلے بھی تم بھی آئی تھی اب یہ تم بھی دوبارہ آئی کیا آپ ان کی فکر نہ کر، ہاں ان کی فکر میں تو نظر آئی ہے کسی طرح آ جاتی تو اچھی بات تھی، ہاں اور آپ ان کے اسلام لانے کی امید نہ رکھیں، یہاں یہ نکالو آپ ان کی اسلام لانے کی کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تحویل قبلہ کے بارے اپنی صداقت کے تمام دلائل بھی لا دیں، تحویل قبلہ کے بارے اپنی صداقت کے تمام دلائل بھی لا دیں تو بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، جنہوں نے نہیں کریں گے انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. نہ آپ ہی پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ. ان کے قبلے میں بڑی تبدیلیاں ہیں. ایک سفرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب عیسائی جو ہیں یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, بے شک پوچھو ان کو. اور وہ سفرہ کی طرف کوئی چٹان ہے اس کی طرف یہودی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا قبلہ کہاں ہے ان کا ہے نہیں, تو میں تو مقدس تھا ہی مطلب وہ شرارتیں کرتے تھے نا جی. ہاں وہ اپنے تورات کی ایک انسانی طور پر بات کہہ دیتے ہیں. اصل میں تو خدا نے سمجھایا کہ ان کے قبلے بھی الگ الگ ہیں, یہ کون سے ایک قبلے پر ہے مطلب. مجھے مالک نے ایک اعتراض کرنے کو ایک بات کر دی, اعتراض کرنے کو ایک بات کی متفق علیہ قبلہ تھا. خدا نے اب یہاں بتا دیا ان کا بھی قبلہ متحق کوئی نہیں ہے, ایک نہیں ہے. ایک سفر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ اب عیسائیوں کو دیکھ رہو ان کے گرجے میں جاؤ, مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا جو امام ہوتا ہے پرسٹ, وہ اس کی جگہ اونچی ہوتی ہے. اسی بات سے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ امام کی جگہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. ایک مالک جو سے اوپر اگر ہوگی تو امام مکرو ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ کیوں اس بات سے کر کے کسانی میں یہ کہنا ہے ان کی جگہ بلند ہوتی ہے, ان کو ایک چیز میں جو ہے چپ جاؤں گا اور اوپر وہ ان کے پاس میں کتابی بھی ہوتی ہے وہ لے دو. اور جو ہے نا دوسرے شریف وہ بیٹھ کر کے کسی کے اوپر آگے بینچ رکھے ہوتے ہیں, کتاب بھی چھوٹی تین چیز کی وہ ہوتی ہے, تو وہ پڑھتے ہیں. منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے ان کا, نہ پڑھتے ہیں نہیں ہے وہ, بلکہ ان کا منہ جو ہوتا ہے نا وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے امام کا, اور مسلموں کا جو ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے. وہاں نان جس طریقے سے ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے, مسلموں کا مغرب کی طرف ہوتا ہے نا. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ منہ امام کا جو ہوتا ہے پرست جس کو کہتے ہیں, اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے, پیٹ ہوتی ہے مشرق کو. اور وہ جو مختلف بچے ہوئے ہوتے ہیں قطار سے اس طرح بینچ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کوئی کتاب نہیں ہوتی چھوٹی ہوتی, اور کچھ نہیں ہوتی ہے کچھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ دیکھیے وہ دن تھوڑی بار اگر جو پولیس ہوتا ہے وہ ہٹائیں گے کم کیا سنا ہے کم کیا آزادی بھی ہے ان کے پاس, ہمیں اور بھائی جی ان کی کوئی حل نہیں ہوتا. بس نماز عشاء ہم انجیر میں خانہ تھا. ہاں انجیل کے وہ الفاظ ہیں, وہ ایک کتاب ہے دعا, دعائے عام ایک کتاب ہے دعا میرے پاس ہے, وہ اس میں یہ طریقہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ایسے دعا مانگا تھا بھائی, اور زیادہ تو مجھے بھی پتا کچھ نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں. اور انجیل اسی نکالا ہوا انجیل ہی میں سے انہوں نے نکال کے دعا دی. تو ہمارے یہاں قرآن شریف میں سے دعائیں جو ہے نا وہ جمع کر کے لکھ دیتے ہیں, ایسے ہی صاحب کبھی وہ ابھی مولوی عیسیٰ نہیں, مولوی عیسیٰ نہیں جی اور ہے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں ہوتے رہے. ہمارا ٹھیک ہوگی بات جی. اچھا والا ہی تباہ کا ایک دوسری تمبی آ گئی, والا ہی تباہ کا باد ماجا کمن غالمین. ان وجوہات کی بنا پر, ان وجوہات کی بنا پر میں اپنی ذاتی کبلی جائے کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اگر آپ چلیں گے ان کی پسند پر بعد اس کے کہ آپ کے پاس اس کا پورا علم حاصل ہو چکا ہے, پھر بھی ان کی پسند پر چلیں گے. ان کا علم ظالمین, آپ بھی اس وقت بے انصاف میں شمار ہو گئے. سمجھے یہ روایت کہا تو ان کو جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے دوسروں کو بے انصاف میں جاؤ گے. یہ بتاتے ہیں سارے یہودی ایک جیسے نہیں، سارے یہودی ایک جیسے نہیں. ایسے یہودی جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے نا کتاب کی، وہ اس امر تحویل قبلہ کو خوب سمجھتے ہیں کہ بالکل برحق ہے. اللہ دین آتے نام کتاب کچھ ایسے لوگ جنہیں ہم نے کتاب یعنی تورات کی سمجھ عطا فرمائی ہے، یعرفونہ اس تحویل قبلہ کے مسئلے کو خوب پہچانتے ہیں. یعرفونہ یہ وہ ضمیر راجع ہے تحویل قبلہ کی طرف، اے تحویل القبلہ تے کسلانی شرع بخاری، کسلانی شرع بخاری. خوب پہچانتے ہیں اس تحویل قبلہ کو، کما یعرفون ابناءہم، یوں ضمیر راجع نبی کی طرف نہیں، یاد رکھو یہ ضمیر راجع تحویل قبلہ کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ میں تحویل قبلہ کی چل رہی ہے کہ نا. آگے آتا ہے انعام سورت جو ہے اس کو دوسرے رکوع میں، اللہ دین آتے نہ ہوئے کتاب اللہ علیہ وسلم کما یعرفون ابناءہم، وہاں حضور پاک مراد ہیں، یہاں تحویل قبلہ مراد ہے. یہ بات ایک جاتی ہے جو کچھ نہیں وہاں کرتے ہیں یہیں بھی وہی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہاں بحث یہ چل رہی ہے. اس بات سے ہمارے حضرت کہتے ہیں ربط کو دیکھو، یہاں بات تحریر قبلہ کی چل رہی ہے، تحریر قبلہ کو خوب پہچانتے ہیں وہ، کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دیدہ دانش تحت بات کو چھپاتے ہیں، پتہ ہے انہیں مسئلہ لکھا ہوا ہے ان کی تورات میں کہ وہ ضرور قبلہ تعین ہوگا، یہاں دل کی حق بات چھپاتے ہیں. الحق من ربک، یہ تحویل قبلے والا مسئلہ ہوا الحق، یہ بالکل حق ہے. ہوا الحق کو یہاں ہوا مقدر نکالو، ہوا ہوا الحق من ربک، حق میں رسے گا، یعنی یہ تحریر قبلہ جو ہے یہ بالکل مرا حق ہے، یہ رب دیتا تیرے رب کی طرف سے حکم ہے. فلا تکونن من المنتهين، اس واسطے اے مخاطب، یہ ہر لوگ مخاطب جو ہے نا سب اس کے مخاطب ہیں، ہر کوئی وہ سنتا ہے. فلا تکونن من المنتهين، اس واسطے اے مخاطب اب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. حکمت نمبر دو، پہلی حکمت ہو گئی نا جی، اب حکمت نمبر دو بارہ ہو گئے، نہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا. یہ یہ تحویل قبلہ کیوں ہوا ہے؟ پہلے متفق علیہ قبلہ تھا بیت المقدس، اس کو چھوڑ کر کے یہ آپ نے قبلہ کیوں منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ منع والے فرماتے ہیں کہ صرف وہ متفق علیہ قبلہ تمہارا کہنا غلط ہے، بیت المقدس متفق علیہ قبلہ تھا، غلط ہے۔ لکل وجہۃ ہو مولیا، ہر ایک امت کے لیے ایک علیحدہ سمت تھی جدھر کو وہ نماز رجوع کیا کرتا ہے، ایک سخرا ہے، ایک مشرق ہے، اور اسی طرح جو جو قومیں آئی ہیں ان کا قبلہ الگ الگ رہا ہے۔ سابی لوگ تھے ان کا قبلہ جو ہے وہ قطب شمالی، یہ قبلہ ان کا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں کے حکم سے ہوا ہو، یہ پتا ہے مانا یہ کہنا کہ یہ متفق علیہ قبلہ ہے بیت المقدس، یہ غلط ہوا۔ ہر امت کے لیے ایک الگ سمت ہے جدھر کو وہ نماز رجوع کرتا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اس طب الخیرات، اس اختلاف کی پرواہ نہ کریں آپ، کہ کوئی سخرہ کی طرف منہ کرتا ہے، کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے، کوئی مشرق کی طرف منہ کرتا ہے، کوئی کہیں منہ کرتا ہے۔ آپ اس اختلاف کی پرواہ نہ کریں، آپ اس اختلاف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس طب الخیرات نیکیوں کی طرف لپکو، نیکیوں کی طرف لپکو، کہ نیکی وہی ہے جو خدا کہے وہ نیکی کا کام ہے۔ خدا کہتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اب جلدی کرو بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لو اپنا۔ کیوں؟ اللہ خود فیصلہ اس اختلاف کو فرما دے گا۔ جو یہ اختلاف کرتے ہیں قبلے میں، کوئی بیت المقدس تو کوئی صحرا تو کوئی قطب شمالی تو کوئی مشرق کوئی مغرب، مختلف قسم کے قبلے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، سمت پرست لوگ، اللہ خود فیصلہ اس اختلاف کا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کوئی ان کو اکٹھا کیسے کرے گا؟ اینما تکونوا یاتبکم اللہ جمیعا، تم مسلمان اور تمہارے دشمن جہاں کہیں ہوں گے تم سب کو یکجا جمع کر کے لائے گا خدا قادر ہے اس پر، اسی فیصلے کے لیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ خدا کیا کر قادر ہے۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ چونکہ یہ حکم ایک نیا نیا حکم آیا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو کسی نے آج تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ انوکھا سا لگتا ہے، اس وجہ خدا تاکیدن پھر اعادہ کرتا ہے اس حکم کا، تاکیدن کہتا ہے ممین ہے تو خرجتا، یہاں کہیں بھی آپ جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب کے اندر ہوں تب بھی، یہاں گھر میں ہوں تب تو ہی بات، جو سفر میں ہوں تب بھی، جہاں کہیں آپ نکلیں تو نماز میں اپنا رخ ہو مسجد حرام ہی کی سمجھ کو کریں، سفر و حضر میں یہی حکم تحویل قبلے کا نل حق کو بالکل اٹل ہے، برحق ہے، مل ربے کا آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہ منسوخ نہیں ہوگا، ایسا پکا ہے وہ حکم غیر قابل نسخ، اب یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ پہلے قبلے سب منسوخ، اب یہ بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ منسوخ نہیں ہوگا تا قیامت، انہو لل حق کو اٹل ہے، یعنی ناقابل نسخ۔ واللہ بغافل عما تعملون، اب بھی جو کچھ ہو ذہن میں اس کے کچھ تربو سا پیدا ہو، خدا دل کی باتوں کو جانتا ہے، پھر جو عمل کرو گے اس دل کے اندر جو بات ہے تمہاری اس کے مطابق ہو، اللہ کو یہ نہ سمجھو اسے پتہ نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، خوب پتہ ہے اس کو، جیسے تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوال جزا یا سزا دے گا۔ تو میں نے یہ معنی کیا ان الحقوں کا الثابت الذی لا یعرض له نسخ ولا تبدیل، بحر محیط میں لکھا ہے اسی طرح، یہ معنی الثابت الذی لا یعرض له نسخ ولا تبدیل، نہ منسوخ ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اچھا، اب پھر آیا دوبارہ حکم، پہلا حکم ہے تعمیم احوال کے لیے، سفر میں ہوں حضر میں ہوں ہر بات میں ہر موقع پر، اب فرمایا ممن ہے جو ہرائی تھا کبلی بجا کے شطر ہم حجر ہوا ہے جو ماں کون تو ہولی وجو اپنی شطرا. پھر دوبارہ حکم آ گیا یہاں تعمیر مکان ہے. ہاں تعمیر مکان. پھر سن لیجئے جہاں کہیں آپ جائیں تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی سمت ہی کی طرف کریں. اور یہ حکم صرف نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں, کہیں سمجھیں کہ یہ حضرت کو حکم ہے شاید امت کو نہ ہو. امت تو بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتی رہے گی نا. حضور پاک کو یہ ہے کہ چونکہ یہ ان کے لیے خصوصیات ہوتی ہیں تو شاید اس خصوصیت میں سے ہو کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف ہو کر کے نماز پڑھا کر کہنا. خصوصیت اس میں حضرت کی کچھ نہیں ہے. پہلے تاخیر ہے, تاخیر کے لیے تو سارے ہیں مگر پہلے میں تعمیم احوال ہے, دوسرے میں تعمیم امکنہ ہے. ہاں جی تیسرا جو ہے وہ اس وام کو دور کرنے کے لیے ہے, کہیں خصوصیت نہ ہو حضرت کی. یہ حضور کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اے مسلمانوں اے امتیوں تم بھی جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی سمت ہی کو کیا کرو. یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک دفعہ فرمایا جو ہو گیا خدا کا حکم ایک بھی کافی ہوتا ہے, دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ, یہ بار بار کیوں خدا فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. یہ بار بار تکرار اور تاکید کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے, بار بار تکرار اور تاکید کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. الناس سے مراد مخالف لوگ, تاکہ مخالف لوگوں کو تم پر کسی قسم کی حجت باقی نہ رہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے کوئی سمجھ میں پھیر آ گیا ہو, بات سمجھی نہ ہو, دوبارہ پھر کہا دوبارہ پھر کہا, اب تو بات پکی ہو گئی نا, اب احتمال ہو مجاز کبھی نہ رہا اور احتمال صاف کبھی نہ رہا. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے احتمال صاف کا ہو سکتا ہے کہ اختلاف فہم کا ہو سکتا ہے کہ اختلاف مجاز کا ہو, احتمال مجاز کا ہو, یہ کوئی بھی یہ احتمال نہیں. اب یہ سوچتا کہ مخالف لوگوں کو تم پر کسی قسم کی حجت باقی نہ رہے. الذین ظلموا منہم الا بدن لیکن, یہ مستثنا منقطع ہے, لیکن وہ لوگ جو ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے, ان مخالفوں میں سے. مخالف بھی آگے دو قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک مخالف ہوتے ہیں دل پہ اڑ جاتے ہیں, ہٹ دھرم ہوتے ہیں, کچھ بھی کہتے رہو مانتی نہیں. جو ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں, ہٹ دھرمی, مگر ان میں سے جو ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں, ہٹ دھرمی, ہٹ دھرم یعنی ضدی, ضدی قسم کے معاند, معاند ضدی, ضد کرتے ہیں بات بات پہ, جتنا سمجھاؤ نا الٹے چلتے ہیں. ان کے الزام دینے سے مت ڈرو, وہ اگر الزام دے نا ضدی لوگ تو ان کے الزام دینے سے آپ ڈرو نہیں. فلا تخشوہم واخشونی, میری حکم کی نافرمانی سے ڈرو کہ میرے حکم کے خلاف نہ ہو, وہ جو مرضی کرتے کریں. میرے حکم کی نافرمانی سے ڈرو, میرے حکم کی نافرمانی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے, وہ ضدی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے حکم کی نافرمانی سے ڈرو کہ میری نافرمانی تمہیں نقصان پہنچائے گی. اچھا ایک وجہ تو ہو گئی نا یہ بار بار تاکید کرنے کی, تکرار بار بار کی وجہ ایک تو ہو گئی ہے کہ تاکہ مخالف ہو تو منہ جو ہے نا بند ہو جائے. زندگیوں نے تو منہ بند کرنا نہیں, اور اگر دوسرے جو ہے نا کچھ منہ سے مزاج ہوں گے وہ کچھ تو سمجھیں گے نا, ان کا منہ بند ہو جائے گا. دوسری وجہ والی اتم نعمتی علیہ کو, یہ دوسری وجہ ہے. میں اپنی نعمت, کون سی نعمت؟ یہ تعین قبلہ والی نعمت ہے. یہ تعین قبلہ والی جو نعمت ہے یہ میں تم پر پورا کر دوں, بہت بڑی نعمت ہے یہ. جو خاص بیت اللہ شریف کو منایا گیا ہے قبلہ، کیونکہ کعبے کا محلے نزول رحمت اور مرکز تجلیات ہونا مسلم ہے، رکھو گے ذہن میں، کیونکہ خانہ کعبہ کا محلے نزول رحمت اور مرکز تجلیات ہونا یہ مسلم ہے، کیونکہ محلے نزول رحمت اور مرکز تجلیات ہونا یہ تو ہے مسلم، اور تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز یہ بھی مسلم ہے، تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز کا ہونا یہ بھی مسلم ہے، دو باتیں ہوئی نا، ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کے آپ کو ظاہر ہو جائے گا یہ کہ واقعی کعبہ کی تعظیم کی بہت بڑی عنایت اور تکمیلی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا جی، مقصد تو یہ ہے خدا کی رحمت نازل ہو، خدا تعالی ہمارے اوپر اس کے تجلیات ہوں، تو نماز جو ہے نا خدا نے کہا نماز پڑھا کرو سب سے بڑی چیز ہے، اسی سے ہم چور بنتے ہیں جو کہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر کے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے واقعی جو ہے نا خانہ کعبہ کس کی تعظیم، یہ بہت بڑی نعمت خدا کی ہے اور واقعی تکمیلی نعمت ہے، اس وقت کر کے کیا ہوگا، دو وجہ ہو گئی، ایک تو مخالف کا منہ بند ہو جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تعظیم قبلہ کر کے تم پر تام ہو جائے، دو ہو گئی، تیسری وجہ اللہ کم تحت دوں، تیسری وجہ یہ ہے کہ تم قبلے کے بارے میں لوگ ہیں مختلف رائے، کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی قطب شمالی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی سورج کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہیں ہے نہیں، تو قبلے کے بارے میں سیدھی راہ جو ہے نا یہ خدا تمہیں لگا رہا ہے قبلے کے بارے میں، ویسے تو سیدھی راہ اور بتاتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبلے کے بارے میں، تاکہ سیدھی راہ پر تم آ جاؤ، ولعلکم تعتدون، تاکہ تم قبلے کے بارے میں سیدھی راہ لگو، یہاں مقدر نکالو، انعم اللہ علیکم انعاما یا ہداک اللہ ہداکم اللہ ہدایتا کئی سالنا الی آخری، مجھے سانی کیسے ہے؟ یہ تعظیم قبلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تم پر دفاع کیا ہے، اتمام کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ وہ مرکز تجلیات ہے اور وہ بہت بڑی رحمت کے نازل ہونے کا ایک عام ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ تمام عبادات سے افضل ہے، کہ ان دونوں کو جس کو ملا ہوگا تمہیں پتہ چلے گا باقی نہیں ہوگا کہ بہت بڑی نماز ہے، ولا علکم تحتدون، یہ مقام عظمت جلال سے قبلہ ابراہیمی اور صلاۃ مستقیم کی ہدایت، یہ مقدر نکالو نا، ہاذا کما ارسلنا، یہ یعنی مقام عظمت جلال، مقام عظمت جلال، مقام عظمت جلال سے قبلہ ابراہیمی، مقام عظمت جلال سے قبلہ ابراہیمی اور صراط مستقیم کی ہدایت، یہ احسان بھی اسی قسم کے احسانوں میں سے ہے، یہ احسان خدا تعالیٰ کا اسی قسم کے احسانوں میں سے ہے، کما ارسلنا، جیسے ہم نے تم میں سے ایک بڑی شان والا عظیم شان رسول بھیجا ہے، یہ خدا نے تم پر احسان کیا یا نہیں کیا، ایک جو رسول بھیجا جو کہ تمام رسولوں میں سے بہت بڑی شان والا رسول ہے، یہ شان کسی رسول کی نہیں، اسی طرح تمہارا قبلہ تمام قبلوں میں سے اس شان والا قبلہ ہے کہ وہ شان کسی قبلے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمام قبلوں میں سے اس قبلے کی وہ شان ہے، تمام دنیا کے اندر یہ مقام نہیں ملنے کا آپ کو، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا آپ کو، یہ وہ مقام ہے خاص، ہاں جس وقت اس کو دیکھنا تھا میں کہہ رہا تھا وہ پتنے کتنے دن رہ گئے ہیں، یہ مقام پھر ہمیں کہاں نظر آئے گا، دنیا میں بھیج لو، مختلف آزموں میں بھیج لو، یہ مکان نہیں مل جائے گا، وہی مکان ہے. یا اللہ ہمیں پھر دوبارہ دکھا دے، اگر آپ کو بھی وہ مکان اس کی زیارت نصیب فرمائے دوں. پھر کھڑے ہو کر کے ان کے سامنے پھر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی، خدا نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر، جیسے کہ رسول بھیج کر کے آخر زمان، یہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اسی طرح وہ قبلہ جو ہے نا معین کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اور رسول ایسا، سبحان اللہ، کیا کہتے ہو، رسول بھی ایسا. اب وہ چونکہ میں گردارن کی چل رہی تھی نا، اسی وجہ سے ادھر کبھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وہی رسول ہو اور جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، وہ دعا وہی رسول، ہاں یتلو علیکم آیاتنا، اب وہ رسول آگے ہے نا، اور وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے نا. دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس بات سے شک نہ کرو اس کے رسول ہونے میں، یہ پکا رسول ہے اور حقیقی رسول ہے، ہاں بناوٹی رسول نہیں مرجے گانے کی طرح، ہاں اور بھی کئی رسول بنتے ہیں جھوٹے بےمان بٹمار، یہ وہ رسول نہیں ہے. یہ وہ رسولوں میں سے جو اللہ نے بھیجے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اس اور امیر علیہ السلام تک، بلکہ ان میں سے بہت بڑی شان والا رسول ہے. یہ تم والے کمار جاتے نا، اور جس میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی، بات سوئی رسول امین ہوں یتلو علیہم آیاتہ کا، تو یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیکم، تمہیں شرک جیسی غلاظت سے، شرک جیسی غلاظت سے پاک صاف کرنے کا سبب بن رہا ہے. یہ گندگی جو ہے نا شرک کی، یہ اس کی وجہ سے جو ہے تمہارے دل سے دور ہو رہی ہے اور تمہارے دل پاک ہو رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے جی، شرک کی غلاظت سے پاک صاف کرنے کا سبب بنے. وہ جو علم مقبول کتاب اور حکمہ، جو تمہیں سکھاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، بات تو ہی تدریج کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں سکھاتا ہے کتاب، الکتاب، الکتاب کون سی، وہ ذالک الکتاب العرب کی، ادھر ہی اشارہ ہو رہا ہے نا، یعنی قرآن شریف. حکمت اور پر از حکمت اور عقل کی پکی باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں، عقل کے خلاف کوئی مسئلہ دین کا نہیں ہے. ہاں عقل وہاں تک رسائی نہ کرے تو اور بات ہے. یاد رکھو یہ عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے پر، تمہاری شریعت جو ہے نا عقل میں نہیں آتے. بھائی عقل یہ ہونا اور چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہے، عقل کے خلاف نہیں. تمہاری عقل جو ہے نا یہ ایک طاقت ہے، طاقت تمہاری کوئی کتنی تو نہیں نا کہ ساری دنیا کے اوپر وہ طاقت تمہاری کام کرے. تمہاری نظر بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، تمہارے کان بھی ایک حد تک کام کرتے ہیں، تمہاری زبان بھی جو آواز ہے وہ بھی ایک حد تک پہنچے گی. تم چلتے چلتے بھی تھک جاتے ہو، ایک جگہ جا کے تو تمہاری ٹانگیں بالکل ناکام ہو جائیں گی. جو طاقت ہے تمہاری وہ آخر ایک محدود حد تک ہے. اسی طریقے سے تمہاری عقل جو ہے یہ بھی ایک طاقت ہے خدا داد، مگر یہ بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، آگے اس حد سے نہیں بڑھتی. وہ خدا تعالیٰ کے جو کام ہے وہ کوئی محدود تو نہیں. اس بات کے کر کے فرمایا عقل میں نہ آگے، وہ اور بات ہے، عقل کے خلاف کوئی بات شریعت کی نہیں ہے. عقل کی محکم باتیں، پکی باتیں اور پر از حکمت باتیں یہ تمہیں سکھاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بلکہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو پہلے سے تمہیں معلوم نہ ہو. الہیات کے قبیلے سے ہوں، الہیات کے قبیلے سے ہوں یا اخلاق کے قبیلے سے ہوں، تعمیم آ گئی نا جی، معلوم ما ہوں کے لیے نا، خواہ وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، الہیات کے قبیلے سے ہوں، طبعیات کے قبیلے سے ہوں یا اخلاق کے قبیلے سے ہوں یا عبادات کے قبیلے سے ہوں، یا عادات کے قبیلے سے ہوں، تمدن اور معاشرہ کے قبیلے سے ہوں، نظام ملی اور سیاست کے قبیلے سے ہوں، تم نہیں جانتے تھے خدا نے تمہیں سب چیزیں یہ بتا دی قرآن میں. سمجھ آ گئی بات کی؟ الہیات کے قبیلے سے ہوں، کلیات کے قبیلے سے ہوں، عبادات کے یا آدھات کے قبیلے سے ہوں، تمدن اور معاشرے کے قبیلے سے ہوں، نظام ملی اور سیاست کے قبیلے سے ہوں، کوئی ہوں، سب کے سب خدا تعالیٰ نے وہ چیزیں قرآن میں بتا دی ہیں قاعدہ کلیہ کے طور پر. معلوم تو کون عالم اللہ، یہ رسول تمہارا مبلغ اعظم ہے، یہ رسول معلم اعظم ہے، یہ رسول مرشد اعظم ہے، یہ رسول مشرف اعظم ہے. سمجھ آئی؟ بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا معلم، بہت بڑا مرشد، بہت بڑا مشرف. کتنے انعامات خدا نے خدا کیا تمہارے اوپر، اس واسطے اتنے بڑے انعامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض قرونی تم میرے حکم جو میں نے تحریر قبلہ کا تمہیں دیا ہے، میرے حکم اس تحریر قبلہ کو یاد رکھو، اب یہ نہ بھولنا. اب کلکم میں بھی تمہارا ذکر خیر کرتا رہوں گا. دیکھو امت محمدیہ دیکھ لو میری تو ہم جو کہا کرتے تھے کہ اتجال دیا مجھے سن دیا وجہ سے کچھ دماغ دیکھو یہ ہستیاں ہیں، یہ صحابہ کرام دیکھ لو کتنا بڑا ذکر کر رہے ہیں. میں جو کہتا ہوں مانتے ہیں، حالانکہ بڑا مشکل کام تھا تحریر قبلہ والا مسئلہ، مگر دیکھ لو میرے صحابہ نے جو ہی سنا فوراً قبلہ بدل دیا انہوں نے، اور میرا حکم کیسے مانا انہوں نے. میں اپنے فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا. مانا سن گئے ہو؟ یہاں تحریر قبلہ مراد ہے بعد اسی کی طریقے آ رہی ہے جی. تم میرے حکم تحریر قبلہ کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو تو یاد رہے گا نا. ہاں میرے حکم تحریر قبلہ کو یاد رکھو، میں بھی تمہارا ذکر خیر بھیش میں کرتا رہوں گا. یہ دیکھو امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حکم ماننے والی ہے، کہ جو حکم دیا حالانکہ بڑا مشکل تھا، ایک پرانی عادت پڑی ہوئی اس کو یکدم چھوڑ دینا، یہ بڑا مشکل کام تھا. مگر دیکھ لو گے امت محمد علیہ صاحب خسرات مدعیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیسے میرے حکم کو لیتے ہیں، جو ہی میں نے حکم دیا کوئی ذرا بھی جھجکے نہیں، فوراً ضرور قبلے کی طرف کر دیا، نماز کرنا نہیں، چل پولی وجہ کا چلتا مجھے آرام حکم آیا فوراً پھیر دیا، حضور پھیرے تو سارے اس وقت کیا حال ہوگا جی، آپ اندازہ لگا لو. اس چھوٹی سی بات ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اس میں ان لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر مخالفت کی موجیں کیسے گہرے معلوم ہوں گی. تو اس واسطے کر کے فرمایا، اگر کہو کہ اس مسئلے تحریر قبلے کی وجہ سے اہل کتاب ہمیں ماریں گے بہانے بنا بنا کر کے، گویا نیا مذہب نظر آیا ہے. ہاں بہانے بنا بنا کر کے اہل کتاب ہمیں ماریں گے، بہت اچھا جی ان شاء اللہ. السلام علیکم. اگر کہو کہ اس مسئلہ تحریر قبلہ کی وجہ سے اہل کتاب ہمیں ماریں گے بہانے بنا بنا کر کے، دیکھو جی اسماعیل نبی، واہ بھائی واہ، کبھی آج تک اسماعیل کی اولاد میں نبی ہوا نہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اسماعیل نبی پھر ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمارے اکابر کی توہین کرتا ہے، پردہ دری کرتا ہے، ہماری ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور تحریر قبلہ مزید بنا یہ سب کوئی بات نہیں جس میں موافقت کر دو, ہر بات میں مخالفات, ہر بات میں مخالفات, ہر بات میں مخالفات. اور اب قبلہ کا ایک متفق کرے قبلہ سب کا اسی مخالفت, پر ادھر میں کرو بس ادھر کی طرف نہ کرو, تو کتنی ان کے اندر غصے کی رہنے دوڑتی ہوگی ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے نا جی, اس وقت کیا مسلمان ہو یا جلدی نام لو ایمو اس طرح سب نے سلا گھبراؤ نہیں بلکہ سفر سے کام لو, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, صلاح میں نے دعا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. سمجھ آتی جا رہی ہے کہ نہیں, ربط صحیح آتا جا رہا ہے کہ نہیں, مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہاں سفر کے ذریعے یعنی سفر سے کام لو, وہ صلاح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, صلاح کی دعا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. کیوں؟ ان اللہ الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی اور امدادی ہے. جی وہ مخالفت کرتے کرتے ہمارے ساتھ ڈریں گے, ڈنڈے ماریں گے, مار مار کے وہ تو ہمارا کچوبر لگا دیں گے, کئی بندے بیچارے شہید ہو جائیں گے, پھر کیا کریں گے, بن جائیں گے تمہیں مارے. وہی تو ہے نا, چلو یہیں تک تو نہیں تو گالیاں دے دیں, چلو بچوں کو گئی یا برا بلا کہہ دیا, چلو ڈنڈا مار دیا, نہیں نہیں وہ تو قتل تک ربط پہنچ جاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کتنی مخالفت ہمارے ساتھ قتل تک ربط پہنچ رہی ہے, مار دیتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو, ہندوؤں کو مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, بات اسی طرح یا نہیں. اب کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والی اس کا جواب دیتے ہیں, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تم کیا سمجھے ہو؟ جیسے وہ کہتے ہیں تو کیسے بے وقوف مسلمان ہیں, کیسے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے تھے, چلتے پھرتے اپنے اولاد تھی ان کی, اپنے باپ بچے تھے اس میں رہتے تھے, کھاتے کے دوست یاروں میں, بس اس مسئلے کے پیچھے آ کر کے بھاگے گئے, وہ ساری عیش اسے سب ختم کر دی. ہاں یوں کہتے تھے قرآن میں, چھوڑ تم سمجھو یہ دنیا نہیں ہے, جو کچھ جائے آگے کوئی نہیں, اگلا جہان بھی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جسم تو مٹی ہو گیا, روح لاش ہے ہو گیا, ختم, نہ کوئی آخرت ہے تو بات. قرآن نے ان کو یہ سمجھایا یہ دنیا, دنیا کی زندگی یہی ایک نئی زندگی, روح لاشے ہو جائے یہ غلط بات ہے, روح لاشے نہیں ہوتی, جسم مٹی ہو جائے وہ الگ بات ہے, اصل تو جسم نہیں ہے نا, جسم تو ہے تو ہے ڈھانچہ جس میں روح رہتی ہے, اصل تو ہے روح, روح نہیں مرتی, روح زندہ رہتی ہے, اور روح کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے, غم بھی محسوس ہوتا ہے, جو اچھی روح ہو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, جو گندی روح ہو اسے غم محسوس ہوتا ہے, اسے مارے پڑتی ہیں, آگ اس کے آگے پیش کی جاتی ہے, آگ میں جلتی ہے. تو یہ جو ہے نا, تم یہ نہ سمجھو مر گئے بس کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسے ایسے ختم ہو گئی ان کی, غلط کہتے ہو. بل احیاء, یا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. تحلیل قبلہ کے معاملے میں یہود کے ہاتھوں جو لوگ مارے جائیں اللہ کی راہ میں, کیا مطلب اللہ کی راہ کیا ہے؟ یہ خدا نے دین کا مسئلہ بتایا تحریر قبلہ والا, یہاں کی سبیل اللہ یہ ہے نا, ان کو جو اللہ کی راہ میں یعنی تحریر قبلہ کے معاملے میں یہود کے ہاتھوں جو لوگ مارے جائیں ان کو مت کہو امواتن, کہ یہ مردے ہیں, مردے نہ سمجھنا, بل احیاء بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں, یعنی عالم برزخ میں, دنیا میں تو نہیں ہے زندہ. کیوں جی؟ وہاں اگر یہ مراد ہو یہ دنیا میں زندگی قرآن میں, تو یہ بھی نہ کہتے ہیں قرآن کوڑ مار رہے ہیں, قرآن جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بیڑا بیڑا کر دیا, کہتے زندہ ہے, دیکھو اصل ماری کی مسلمانوں کی, بیڑا بیڑا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ایک ایک ہم نے اس کا الگ کر دیا, کہتے زندہ ہے. وہاں مسلمانوں, ان یہودیوں میں, ان مشرکوں میں, ان عیسائیوں میں, ان مجوسیوں میں یہ قرآن کی آیت ٹکڑی کوئی نہ کوئی اقرار کیا. اگر یہ زندگی کی زندگی بلا دیں تو وہی اضافہ کر لیں تو آپ پوچھا پھر کو چھوڑو چھوڑو کرے کر جاؤ بڑی بات. وہ بھی سمجھتے تھے آپ کو, قرآن سمجھتے تھے, مسلمان تو نہ تھے, تھے تو یہودی تھے تو پوچھ لے کر, مگر وہ قرآن دان تھے, قرآن کی بات وہ سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کوئی اور زندگی بتا رہے ہیں. جسم کی ڈالیں بنگالی انسان لیتا ہے وہ حیات ہے جس میں حاضر جسد ایس جسم کے ساتھ وہ حیات نہیں, وہ حیات ہے وہ روح دل رات وہ ادراک کرنے والا ہے, خوب سمجھتا ہے, اس کے ادراکات اتنی اچھے ادراک سے بھی بڑھ جاتے ہیں مگر اسی جہان میں سارا بڑھ جاتا. اب یہ سوچو نا ان سے پوچھو ان سے یہ تم نے تو کیا یہ احساس اور وہ ہندو اور وہ یہودی اور وہ عیسائی اور وہ مشرق اور وہ مجوسی ان کے سامنے جب یہ ایپ پڑی گئی تھی ہاں جی, اگر یہ دنیا میں جھوٹ گئے وہ تو فوراً اعتراض کرتے کہ ادھر تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیسے زندہ ہے واہ مردے کو زندہ کہتے ہیں, مردے کو زندہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, یہ مسلمانوں کی سمجھ ہے, اعتراض کرتے کہ نہ کرتے, مگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا, انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ دنیا میں زندگی مراد ہوں وہ بھی سمجھتے تھے کہ نہیں, وہ کوئی اور زندگی کہہ رہے ہیں, وہ جو ہماری سمجھ بلا آخر لاکھ سے ضرور آگے کہہ رہی ہے, تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں, نہ اس عالم میں تم پہنچے ہو نہ اس عالم کا کوئی شعور ہے تمہیں. حضرت مولانا عبد الواجد صاحب دریا بادی رحمت اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے لکھا ہے بلکہ وہ زندہ ہے یعنی عالم برزخ میں ایک خاص حیات کے ساتھ, ایک خاص حیات کے ساتھ عام انسانوں کی طرح مردہ نہیں, یہ دنیا میں زندگی جو ہے نا یہ تو ختم ہو گئی ان کی, آگے جو ہے نا اس والی زندگی وہ جو برزخی زندگی ہے وہ ہم دوسرے مردوں کی طرح نہیں, دوسرے مردہ بھی زندہ تو ہیں, اگر دوسرے مردوں کو زندہ نہ سمجھو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا عذاب سواب کوئی نہیں, عذاب قبر تو بڑھاتا ہے, تنیم میں قبر بڑھاتا ہے, جو نیک ہوتا ہے اس کو نعمت ملتی ہے قبر میں, اور جو قبر سے مراد عالم برزخ. کیوں کہتے ہیں فرعون کی لاش ابھی تک آئے, کہتے ہیں سنا ہوا آپ نے فرعون کی لاش ابھی تک آئے, اس کو گڑھے میں نہیں, نہ اس کا گڑھا بنایا گیا نہ اس کو گڑھے میں ڈالا گیا, اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی گئی, وہ زمین پر آئے. اگر گڑھے کا نام قبر ہے تو پھر اس کے لیے تو قبر کوئی نہیں, اس کو پھر آزاد نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ خدا تعالیٰ جل جلالہ و منوال ہو صلاحتان فرماتے ہیں فرعون اور فرعون کے جو ہے ساتھی سارے کے سارے ان سب پر آگ جو ہے پیش کی جاتی ہے صبح شام, یعنی جلایا جاتا ہے ان کو. وہ فرعون جو ہے نا وہ قبر کا عذاب اس کو ہوا کہ نہ ہوا, یہ حضرت سے قرآنی ہے, تو جو کہو کسی طرح کا نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کیونکہ اس کا گلا نہیں بنا لہٰذا اس کو عذاب قبر کوئی, تو خدا کی نس کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا, نس کی قرآنی کا انکار کرنا یہ کفر ہے یا دین خراب ہے کوئی, اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ تم اس کا انکار کر رہے, نس قرآنی کا انکار کر رہے. قبر نام اس وغیرہ کا ہی نہیں, اس کو بھی قبر کہتے ہیں اور وہ عالم برزخ کو بھی قبر کا ہی اور بھی قبر کا ہے, جس طرح وہ بریلیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نور ہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نور بھی ہے, ہی اور بھی کا فرق ہے, ہم کہتے ہیں حضور پاک نور بھی ہے اور انسان بھی ہے, ذات آپ کی انسانیت ہے, نور کا معنی یعنی ہادی ہے رہنما ہے رابر ہے, وہ کہتے ہیں نور ہی ہے, ان کو بندہ مت کرو, جو بندہ کہیں وہ کافر ہو گیا مسا ہے, اور جہاں اسی طریقہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی قبر ہے جس میں انسان کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے, مگر وہ عالم برزخ بھی قبر ہے جہاں عذاب ثواب تنیم ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مدثر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ دنیا کے بعد جو آخرت ہے اس کے چار منازل ہیں, پہلی منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے, پہلی منزل عالم جس وقت انسان مرتا ہے اس جہان میں جاتا ہے, اس جہان کا نام عالم برزخ ہے, وہ کب تک رہے گا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اس وقت لوگ اٹھیں گے نا سارے, اس وقت تک وہ جہان جو ہے عالم برزخ اس میں لوگ رہیں گے بالو. اس عالم برزخ کا نام کیا ہے؟ سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبرے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اس عالم برزخ کا نام حضور پاک نے قبر رکھا ہے. جہاں عذاب قبر بولا جاتا ہے مراد اسے وہی عالم برزخ ہوتا ہے, جہاں تنعیم میں قبر بولا جاتا ہے مراد اسے وہی عالم برزخ ہوتا ہے. یہ ہماری بات ہی نہیں ہے حضرت جی, ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, ہم تو اکابر کی بات رہتے ہیں. اس کو تم کرو ناج شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کو کون غلط کہا, پھر ہم کہیں گے تم ولی اللہ ہی نہیں ہو, ولی اللہ ہی ہم ہیں. اور قبر اس قبرے کا نام ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص مسلمان کا پہلے مرتد ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر کے فرمایا کہ زمین اس شخص کو مرنے کے بعد قبول نہیں کرے گی, اس کے مرنے کے بعد اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. چنانچہ اتفاق ایسا ہو گیا, وہ مر گیا. کسی گاؤں میں رہتا تھا, لوگوں نے اس کے لیے قبر بنائی, اس کو دفن کیا. دوسرے دن آئے تو بندہ باہر پڑا ہے, وہ مرتا تھا باہر پڑا ہے میدان میں, گھر تو ہم اس کو دفن کر کے گئے ہیں تو یہ آج باہر پڑا ہے. پھر انہوں نے گہرا کھودا, یہ کھود کر کے باہر بڑا گہرا کھودا, پھر ان کو دفن کیا, اوپر مٹی ڈالی, خوب اچھے طریقے سے گوا دیا, سب تو نہیں نکلے گا باہر. تیسرے دن آج پھر باہر پڑا ہے, وہ حیران کہتے کمال ہو گئی ہے, اس نے دفن کیا تھا باہر بھی, اب دفن کیا تو پھر بھی باہر ہی ہے, کیا بات ہے. پھر انہوں نے بہت ہی گہری قبر کھودی, او نیچے تک لے گئے جہاں سے بس پانی آنے کے قریب ہو جائے, بہت گہری کھودی. پھر اس کے اوپر مٹی سب لائی, جو باہر نکلی سب مٹی اوپر ڈال دی, اب تو نیچے نکلے گا. اور تیسری جگہ میں دیکھنے کا تو باہر نکلا ہوا, یہ ہمارے مت کی بات نہیں ہے بھائی, وہ تو خدا کی طرف سے کوئی اس کے اوپر آیا ہے, یہ باہر پڑا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس جگہ میں نے دیکھا ہے, مجھے اب یاد نہیں, مشکا شریف میں یہ لفظ آتے تو نہیں ہے, پتہ نہیں میں نے کس جگہ دیکھا, کسی جگہ میں دیکھا یا تھا کہ سات دفعہ انہوں نے اس کو دفن کیا اور سات دفعہ وہ باہر پڑا تھا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہ مرزا باہر پڑا تھا. اگر بڑے بڑے رکن لوگ ہیں کہ مرزے کو باہر دفن ہی نہیں کیا, باہر پڑائی ہوں کون ہے یہ لوگ, یہاں پہ چک والے گاؤں والے گئے وہاں, اور تمہیں شرم ہزار کوئی نہیں آتی ہو, کوئی انسانیت ہے تمہارے اندر کوئی نہ, وہ جو مردہ باہر پڑا ہوا ہے تو کیوں دفن کر چکا. میں نے کہا تم راج نہ ہو, ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں, ایک دفعہ نہیں گئی, دو دفعہ نہیں گئی, تین دفعہ نہیں, پتہ کسی دفعہ ہم نے اس کو دفن کیا اور بڑی گہری قبر کھود کھود کے بنایا, مزہ کیا. بولے ہم کیا کریں, مجبور ہیں, وہ تو پھر دوسرے دن وہ باہر پڑا ہوا ہوتا ہے, ہم کیا کریں. تو اس وقت وہ بات یاد آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کے حضرت ہمارا تھا یہ مطلب خبیث مرے گا تو نہیں کسی قبول نہیں کرے گی. اب قبر نام اگر اس گرے کا ہے تو اس میں عذاب ہونا چاہیے تھا اس مرتد کو, یا یہ ہے کہ مرتد جو ہے نا وہ بہت بڑا خوش قسمت ہے کہ خبر جو ہے وہ کہتی میں اتنی نہیں ہزار دوں گی تو باہر رہو. معلوم ہوتا ہے کہ اس گلے کا نام خبر نہیں ہے, صرف اس گلے کا نام خبر نہیں ہے, یہ خبر ہے انسانی اس جسم کی, اس جسم کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یعنی یہ جو قبر والا ہے نا جس کی بھی قبر ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے, عالم برزخ جو ہے اس سامنے ہٹ کے دکھ رہا ہے. اگر تمہیں ہاں کچر کو پتا لگ گیا, یہ بزرگ کے کام ہے جس پر صاحبہ کو نہیں پتا چلا, وہ کہے گا کچر تو میری خوش قسمت تھی, وہ بکر شروع کر دی اس کی شان کہ ابو بکر کو نظر نہیں آیا تو کچر کو نظر آ گیا, وہ عالم برزخ سامنے آ گیا. جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نا عید کی, تو آگے دیوار تھی, دیوار سے آدمی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو بھی ایسا یوں کر کے ہاتھ آگے بڑھانے لگے جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں ایک دم کر کے بھی جاتے ہیں صحابہ کرام کی نظر پر انسان یہ کیا کر رہے ہیں ان آگے بڑھے ہیں جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں کیا کر بھی جاتے ہیں جیسے کہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ کوئی بلا آ گئی ہے خیر نماز تو پوری ہو گئی اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ کیا حامل جیسا ہے کل بات یہ ہے کہ تمہاری اس دیوار جو ہے جنت جو ہے نا اس کا وہ مجھے آیا تھا میرے سامنے مجھ سے رکھ لیا جلنا میں نے کہا کہ یہ اس کے پھل آ رہا پھل ہے یہ میں توڑ لوں صحابہ کرام کھاتے رہے جگہ کی دنیا پر مگر جو میں توڑنے لگا ہوں کہ گیان آ گیا ہاتھ چلنے لگا ایک دم دو دم آ گیا سب سے بھاگ لگے میں نے کہا یہ تو کہیں چلا دے گی مجھے وہ جو ہے نا وہ جنت کا دوست رہا اپنے مقام پر مگر وہ سامنے دکھائیے جا سکے یہ کریے جب ہم دن ہوتے ہیں لیکن یہی ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت میری عمر 7 سال کی قرآن پڑھا رہا تھا میں اس وقت پڑھتا تھا تو ہم دیکھ وہ ہم بے عدد مخالف ہے جن میں بشا تو ایک شخص نماز پڑھی تو اس کے پاس ہو دودھ بھی رکھی تھی میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا جو رکھتے تھا وہ کہنے لگا اس کا نام محمد اکبر تھا اس کا نام محمد اکرم لگا کہنے لگے جو دین ہے دین کی چیز لگ رہا ہے تیاری دیکھنی چاہیے جیسے نماز مکمل کی تو اس نے کہا کہ تم حافظ قرآن تھا جی میں حافظ اس نے کہا حافظ قرآن شریف کری ہے میں نے کہا کہ جو دین دیکھا ہمارا تھا کیونکہ شوق تھی دوربین دیکھ لی تو میں نے بولے بھگوان شروع کر دی تو میں سمجھا کہ یہ بھگیا لوگ تو بھگوان کے اندر کوئی اٹک جائے گا گڑبڑ کرے گا کہ بڑی مہربانی بڑا شکر تھا استاد نے یاد کروایا محنت کرائی تم نے تم کی ناکام نہیں رہی تو میں نے اس کو صحیح صحیح کر کے نہیں سر علامہ خالی سنا دی میں نے آپ کو یاد دیکھا آپ دیکھ دوسرے محلے میں ایک بہت بڑا مکان تھا اس کے اندر وہ چھکا سا تھا جس میں برتن رکھے ہوئے تھے وہ ایسے معلوم ہو یہ بتایا دوری یہاں یہ تو یہ تو دوسرے محلے کا ہے یہ تو یہاں نے کہا یہ تو بات ہے اس کا نام دودھ میں نے دور کی چیز نہیں دیکھ دی اسی طریقے سے وہ آ رہا ہے برتن کتنے دور ہے ہمارے پردے میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے دکھا دیا جیسے اور بزرگوں کی کرامت ٹھیک ہے ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے میں راج شریف میں اس کو پتا ہے کہ کتنی چیزیں دیکھی زانوں کی یہ جماعت پوری مرد کیا عورتیں کیا نند بنگی ایک تنور ہے اس تنور کے اندر سے آگ ہے نیچے سے اوپر آتے ہیں وہ سارے کے سارے نند ہیں مرد اور کے ساتھ یوں کہہ کر تو ایسے ہمارے میں تباہ ہو جاتے ہیں ابھی پہلے اندر وہ کہہ رہا ہوں پھر اندر پھر نیچے سے بال آتا ہے پھر نیچے سے اٹھتے ہیں وہ کیا پھینک رہا ہوں یہ حساب میں نے کہا یہ کیا بات ہے ان کا یہ زانی کی جماعت ہے جو دنیا میں گناہ کرتے رہے ہیں اب ان کی یاد رہتا اب وہ سارے زانی ایک جگہ نہیں رہتے وہاں قبروں میں ان کی کوئی زانی ہے کوئی امریکہ کا ہے کوئی افریقہ کا ہے کوئی جرمن کا ہے کوئی روس کا ہے کوئی ہندوستان کا ہے کوئی پاکستان کا ہے کوئی بنگال کا ہے کوئی کہیں کا وہ ایک تو منہ سے سارے اکٹھے ہیں وہ آنا بدل میں اکٹھے ہوتا ہے ایک قسم کی فنڈی وہاں اکٹھے کیا جائے اسی طریقہ سے وہاں سوٹ ہال وہ ایک جگہ اکٹھے وہ عالم ہے اس مقام میں وہ جس طرح بارکیں ہوتی ہیں نا یہ فلاں جرم کا اس بارک میں ہے فلاں جرم کے اس بارک میں ہے فلاں جرم کے اس بارک میں ہے اس طرح بارکیں سمجھ لو ہیں تو وہاں یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عالم ہے وہ عالم اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا سمجھ آگے بات کی یا سمجھ آ گئی اس کا نام قبر ہے اور یہ بھی قبر ہے یہ نہیں کہ یہ قبر نہیں ہے مگر کسی کو یہ قبر نصیب ہوتی ہے اور کسی کو یہ قبر نصیب نہیں ہوتی مگر وہ قبر ہر کسی کے لیے ہے ہر کسی جو یہاں سے جاتا ہے اسی مقام میں پہنچتا ہے ہر چیز کو آواز آتی ہے صرف جن میں انسان کی آواز وہاں ہے نا وہاں جانور ہے نا جو کاٹتے ہیں انسان کو وہاں ہر بڑائے ہیں سمجھے نا وہاں ہر بڑائے ہیں وہاں بھی سانپ ہے وہاں بچھو ہیں اونٹوں اونٹوں کے جتنے اور وہاں پتہ کیا کیا جانور ہے ہوتے ہیں, اور جو وہاں انسان اور جن ہے نا وہ اپنی مصیبت میں بھرپور ہوتا ہے, کس کی آواز سنی اپنی مصیبت میں بدنال گلا آواز, اور جو نیک ہیں ان کو آواز نہیں سنائی دیتی. کیوں؟ اگر ان کو سنائی دے نا, اب اگر ایک بندہ وہاں رو رہا ہو نا من کے سب, میں یہاں سے آواز سنی ہوں نا, سچی بات میرے دل پر اثر ہو جاتا ہے, میرے دل پر اثر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بھائی بچے کو کیوں مارا جا رہا ہے, کیا بات ہو گئی. اگر یہ بن رہی ہے جامع سے پہلے پہلے, پھر جس وقت آپ جنت میں گئے ہیں تو وہ جنت اصلی جنت تھی, یہاں جب گئے ہیں اور وہاں سے دوزخ بھی دیکھا, اصلی دوزخ دیکھا, اور پھر برزخی دوزخ بھی دیکھا, برزخی دوزخ بھی دیکھا. وہ برزخی دوزخ میں جو وہ جل رہی تھی وہ عورت, وہ اس برزخی دوزخ میں جل رہی تھی, امر میں رہی برزخی دوزخ میں جل رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اصلی جنت بھی دیکھی, اصل دوزخ بھی دیکھا, اور برزخی جنت بھی دیکھی, برزخی دوزخ بھی دیکھا. برزخی جنت تو کان میں بھی آخر دیکھی, برزخی جنت یہاں آپ کا مقام ہے اصلی. وہ فرمانے لگے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کہ یہ حضرت عمر کا ہے. جو کہہ رہا کہ میں بھی اندر داخل ہوں حضرت عمر کے مگر کا جھوٹ بڑا ہے, کیا کہے گا میرے مکان میں ہے نہیں چلا گیا. اس کے بعد اوپر کو نظر کی تو ایک اس سے بھی عالی شان مکان تھا. پھر اس نے پوچھا یہ مکان کس کا؟ جی حضرت یہ آپ کا مکان ہے. اچھا یہ تو میرا مکان ہے, وہ کا مکان تو وہ تو خیر حیرت کرتا ہے, میرا اپنا مکان ہے, خود جاؤں اسے دیکھوں, مجھے اجازت دے میں جاؤں اندر اپنا مکان دیکھا. کہنا حضرت جی ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے, دنیا کی زندگی باقی ہے, اگر آپ کی دنیا زندگی مکمل ہو گئی ہوتی تو آج اس مکان میں آتے. دیکھا میں دیکھا, باب رویا کتاب رویا مشکاء شریف اور بخاری شریف میری حدیث موجود ہے. سمجھے نہیں کیسے صاف صحیح باتیں ہیں, سمجھ آگے بات کی. ہاں اس مکان میں آپ تشریف فرمائے, کیونکہ حضور کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی ہاتھ ہے بالکل. اور یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضرت کی ذات پاک اب اس اپنے اعلی مکان میں موجود ہے, تشریف فرمائے. سمجھ آئیے. جزاک اللہ. اب وہ لوازہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے کے مطابق, میں نے پہلے کہا تھا نہیں کہ ہمیں یاد نہیں لائے چلا, اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے کے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا تھا اس آدمی کے جسم کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی؟ معلوم ہوا کہ آپ بھائی جانتے ہیں. تو میں نے اسی کا جواب حضور نے دے دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع دینے کے مطابق اللہ نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی, ٹھیک ہو گئی نا بات. جہاں بھی ایسی بات آئے ہو, یہ نہیں کہتے ہم کہ حضور قبول کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے حضرت جی نے بھی یہ صاف صاف کر لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ, جو شخص یہ آخ لے تو حضور پاک کو کچھ پتہ کوئی نہ ہو جائے رہا, وہ بھی کاف ہو رہا, وہ بھی کاف ہو. تو جو آخ لے حضور نے سب کچھ پتا, ہاں وہ بھی کاف ہو. اب دیکھ لو جو بالکل جاہل کہ وہ بھی کافر بے ایمان, جو کہے کہ سب کچھ جانتے تو وہ کوئی ربو بے ایمان. خدا کے دینے سے خدا کے بتانے سے جتنا چاہے جو چاہے اللہ کا جب چاہے بتا دے, اور جب چاہے وہ لے بھی سکتا ہے, کسر ہوتا ہے کسر ختم بھی ہو سکتا ہے. افراد اور تفریق دونوں غلط ہے, ٹھیک ہے. افراد بھی ٹھیک نہیں اور تفریق بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو امتم پاٹا تھا میل رین درمیان میں, نہ شکت والا فقط نہ افراد نہ تفریق, درمیان درمیان اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے اعتدال میں. اعتدال بڑی چیز ہے, ٹھیک ہو گئی بات. ہو گئے جی جی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ذکر کی ہے نا, خدا نے کہا اس آیت کو یہاں رکھو تو یہ ربط ہے اس واسطے رکھنے کو کہا نا, خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت یہاں رکھی گئی ہے جی. نہیں آیت اتنی جو ان کے حق میں تھی ہے نہیں, مگر اس کا ربط اس آیت کے ساتھ اس طرح ہے کہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ویسے آیت عام ہے, کیوں العبرت بعموم لفظ لا لخصوص سبب, اعتبار لفظ جو عموم کا ہوتا ہے خصوصیت سبب کا نہیں ہوتا. اس قاعدے کے تحت یہ حکم عام ہے. رکھی اس مقام پر گئی ہے مکمل بابا کے ساتھ یہ حکمت ہے. نیبوں کی بات کیا کمی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں بھی دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہاں بھی دکھا سکتا ہے. یہ تو بڑی بات نہیں ہے. بلکہ سنتی نے اپنی ان کتابوں میں یہ بہت سے واقعات لکھے ہیں. ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے. ہاں جو شروع کی بات جو غلط ہے وہ ہے نا بات اپنے مقام پر جو صحیح ہے سڑکوں پر. خدا تعالیٰ قادر اس بات پر اس قسم کے اندر ہزار لوگوں کو دکھا دے یہی اثر ہے. تو جو واقعات ہم لکھے ہیں بلکہ اب بھی کئی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے. ملتان کے اندر ایک بندہ تھا وہ قبر کہیں کھودنے لگے تھے تو وہ قبر کھڑ گئی. اس میں وہ آدمی نہیں تھا بلکہ ایک سور تھا. سور جی اچھا میرے پاس رہتے ہیں مولانا عبد الرفیق صاحب آپ جانتے ہیں صفدر صاحب مولانا عبد الرفیق ان کے بھائی وہاں خدمت کرتے ہیں مسجد کی. ہاں جی فکر کوئی میرا ملتان. اچھا آپ کو ذرا پتا ہوگا اس بات کا. اس لیے بات سنائی اس نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں کا بولا میں والا ہے وہ کیا نام ہے اس کے گاؤں کا؟ کولو وال مشری بھی ہیں بریلوی بھی ہیں اور یہ بےچارے بڑے بے چار آدمی یہ بھی ہیں صحیح لکیلا. اچھا وہ آپس میں بیٹھے تھے بات سن یہ تھی کہ ایک شیعہ نے کہا سید کوئی تھا بہت بڑا وہ مر گیا. اس نے وسیع کی تھی کہ مجھے تم ایسا کرنا کہ کربلا محلہ لے جانا وہاں جا کے دفن کرنا. اس وقت ان کو حالات ہو ان کے جو ہے نا وہ سازگار نہیں تھے تو انہوں نے جنگل وغیرہ کاٹنی تھی مثال کا مہینہ تھا جنگل وغیرہ انہوں نے کہا ابھی تو یہاں اس کو دفن کر دیں نا پھر جب ہم بھارے ہوں گے اپنے کام سے پھر ہمیں کھلے جائیں گے وہاں. چنانچہ وہ جب بھارے ہوئے تو انہوں نے قبر اکھیڑی اس میت کو اوپر کرتے ہیں اوپر ہوتا نہیں بڑا زور لگایا اور ساتھی لگ گیا تین چار ساتھی لگ گیا ایک ٹانگ سے پکڑائی دوسرے ٹانگ سے پکڑائی ایک ہاتھ سے پکڑائی کہ ادھر پکڑا وہ ہو رہی ہے کیا بات کیا ہے کون سی چیز کو پکڑ رہی ہے تو انہوں نے اور سے دیکھا وہ خود آپس میں اچھا آپس سے بیٹھے ہیں وہ کوئی غیر تو نہیں تو سنی تو کوئی نہیں جوڑے آیا. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں تھا اور میں نے منہ بند کیا ہوا تھا انہیں پتہ نہیں لگا تیرا. ہاں تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپس میں غیر تو کوئی نہیں آپ ہی ہے نا آتی نا یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا جا کر کے دیکھا اور وہ یہاں سے سنگل لگا ہوا اور نیچے تک پتہ کہاں تک آئے یہاں سے سنگل لگے ہوئے یہاں ٹانگوں میں سنگل لگے ہوئے اور وہ نیچے ایسے مضبوط کے وہ اوپر ہم اٹھاتے اٹھتے ہی پتہ نہیں خراب ہو گئی ہوگی یا کیا ہوگا وہ تو آج فکر نہیں نہ کیا اس نے اتنی بات اس نے فکر کی جو ان کا منہ بھٹا یا نہیں بھٹا یا لال خراب ہوئی مجھے نہیں بتایا وہی تھی بات نہیں. اچھا جس وقت کی وہ اہم مدد گئے وہ ان چھٹ گئے انہیں بند کر دیا ان کا ہم نہیں لیا آپ کے آپ کا سمجھا. اچھا یہ بول تھا یہی مریض سب کو تباہی کہنے لگے وہ تم سارے بچتی ہوئے بھائی بول کیا ہوئے وہ سر کی مدد تمہیں جوڑے آئے ہے جی. اچھا وہی سارے پتا ہوئے شرمندہ تو بڑے ہوئے ہیں جی. اب میں اگے تھے ہوں کبھی رات ہو جائے تھوڑا میں کوئی نہ ہوئی تھوڑے رات سے بولا ٹھیک ہے جو کوئی جناب ہے اندازہ لگاؤ کہ خدا تعالیٰ یہاں بھی دکھا سکتا ہے یہ تو اس کے ملکے ہوئی ہے اصل عذاب وہ ہے یہاں جب اس کی رمک جو ہے یا اس کے کوئی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس آپ زبان اللہ کو تو اور زیادہ بات کر سکتے کہاں ہے رمایا قبر غلط میں زیادہ دینا اور خود رقم میں ہوگا نہیں کیا اس کی خود تشریح حضرت مولانا خانی رام گزار نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ گڑے کہاں آئے وہاں ارتھ میں یا اس میں کہاں گڑے آئے وہ وہی جنگل ہی ہے جس کے اندر گڑے ہوں گے بہت بڑے گڑے اس گڑے کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا اور خود وہ وہاں کوئی نہیں ہے ہاں جہنم میں پڑے ہیں, جہنم میں پڑے ہیں, یہ تو وہ دونوں دن میں پڑے گی. اگر یہ دیکھا جائے تو پڑے گی. اور سب سے اعتراف دوسرے سنگ کو کلر ثابت کیا گیا, یہ بھی یاد رکھو. میں نے نشانی کے لیے ماجہ میں آیا ہے, پکرانی میں آیا ہے, میں نے اس پر نشان لگا رکھا ہے پکرانی کے اچھے پر, اور اس بیچ میں پھر جب وہ جانا ہے یہ کہاں رہو تم نے یاد رکھنا, کیا یہ بات ہے؟ یہ نظر بات ہے. ماں وہ ہے جو عالم برزخ میں ہے, وہ عالم برزخ جو ہے کہاں ہے؟ ہے سلا ماں آ بلا ہوا آ بلا نارا بلا تھرابا, وہ برزخ اس مقام میں ہے جو ارما عناصر سے بات کر رہا ہے. ہاں جی قطر جسم ہوتا ہے جارو ہاں لگا ہمیں بھی قطر سے میں نے کیا ہوتے ہیں ہے. ابو داؤد شریف جو جنگل میں ایک عزیز ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ بھی طرف وہ بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بات اصل نہیں ہے حضرت جی, یہ باتیں ایسی ایسی ہو جاتی ہیں. یہ تو نمبر چلو میں ملا ہے حق سے اس کا مکمل جواب لکھ چکا. اب جو نیب ہے وہ تو مان جائے گا, مانے نہ مانے نہ مانے. بات یہ ہے کہ قتل جو ہوتا ہے نا جی, قتل کا معنی کیا ہے؟ قتل کا معنی زخم کرنے کے نہیں ہوتے. قتل کا معنی زخم کرنا نہیں ہوتا, قتل جسم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جسم زخمی ہوتا ہے, یہ مطلب ہے زخمی ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا ہے کہ میں اس شخص کو خمیز کے دن قتل کروں گا, خمیز کے دن قتل کروں گا, اور اگر میں نے قتل کیا تو میری بیوی کو فرار. اس میں شاشی پڑھو. اس شخص نے خمیز کے دن اس کو مارا, زخمی کیا. انہوں نے کہا بس یہ مر گیا سمجھو, مر گیا. مگر وہ اس کی روح قائم تھی ابھی. اس نے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیے, پیر بھی کاٹ دیے, کان بھی کاٹ دیے, ناک بھی کاٹ دیے, سر پر بھی اس کے ڈنڈے لگائے, پیٹ کو اس کے لگائے, ہر طرح بنا, ہر ہاتھ اس کی روح ابھی تک قائم ہے. مرا نہیں وہ, یہاں تک کہ جمعے کے دن جا مرا دو, اسپتال میں لے لے کے اس کو, اس کا علاج علاج کیا, پر برابر نہیں ہوا وہ. اخیر میں وہ جمعے کے دن مر گیا. اس شخص کی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اگر خمیر کے دن قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق. اس کی بیوی کو طلاق ہوگی تو قتل جسم ہوا یا روح ہے؟ اب بتاؤ جسم ہے, جسم کو تو اس نے قتل کیا تھا خمیر کے دن, تو طلاق ہو جانی چاہیے. کمال ہے حضرت علامہ مولانا شیخ العزیز سرفراز خان صاحب مدد ضلع علی, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور فہم صحیح عطا فرمائے. تو کمال ہے کہ ان کی قلم سے کیسے نکل گئی یہ بات. میں حیران ہوں اس بات میں. میں ان کے علم کا انکار نہیں کرتا, وہ میرے علم کا انکار کریں بڑے خوشی کے سے کرتے رہے. میں ان کے علم کا انکار قطع نہیں کرتا. میں ان کو کہتا ہوں واقعی بہت بڑے عالم ہیں, واقعی بہت بڑے فاضل ہیں. میں ان کو عالم فاضل سمجھتا ہوں, مگر یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے اتنا علامہ ہو کر کے اس کے قلم سے یہ بات نکلی کیسے. یہ تو سوجاجی کا مسئلہ ہے, یہ تو چھوٹے بچے ہمارے جو ہیں وہی پڑھتے ہیں, وہی پتا ہے اس بات کا کہ قتل کا کیا معنی ہوتا ہے. مگر لکھ پایا انہوں نے تو الیار نے لکھا تھا. الیار کو ہمیں کوئی نہیں وہ بات کیوں, الیار بیچارے کو علم بھول گیا تھا, وہ صرف اب اس پر تھا, انہیں بھول گیا بیچارے کو. بس ہاں البتہ شیوں کے پیچھے پڑا رہا اور شیوں کا خود جواب دیتا تھا, یہ بھی میں اس کی مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں. وہ اس معاملے میں اس کو بہت بڑا دسترس تھا شیوں کی تنظیم میں, بہت بڑا عالم تھا. مگر چھوٹی کتابیں بھول جاتی ہیں, پہلے پڑھانے سے بنتی ہے یاد. ہم بھی اگر نہ پڑھائیں ہمیں بھول جائیں, سچی بات ہے. کس طرح سے ہم مطالعہ رکھتے ہیں, ہر وقت ہر وقت مطالعہ رکھتے ہیں, پڑھاتے ہیں طالب علم کو تاکہ علم جو ہے نا وہ تازہ رہے, یاد رہے. وہ بیچاروں نے کتابیں پڑھائی نہیں, شیوں کی کتابوں میں لگے رہے, شیوں کی تصدیق میں لگے رہے, اس فن میں سے کامل ہیں. ہم مانتے ہیں اس بات کو, تسلیم کرتے ہیں. مگر یہ تمہارا فن نہیں ہے مولانا قاضی صاحب, یہ آپ کا فن نہیں, یہ فن جو ہے یہ دوسروں کا ہی ہے. مولانا سرفراز خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو فہم صحیح عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, تو کمال تو یہ ہے کہ وہ بیچارے اس کی تکلیف میں لگ گئے. چلو تو تسلیم صدور کے اندر بڑے حیرانی کی بات ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچاروں کو صحیح رستے پہ لے آئے اور اس مسئلے میں صحیح ہو جائیں اور ان کا خاتمہ صحیح ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہونے کی گڑبڑ ہو جائے, ہو سکتا ہے خدا ان میں پکڑ لے. کوئی پتا انتظامات کر دیے کرتے میں کر دوں گا کسی پتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح رستے پر قائم رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان کے اوپر کوئی کے اوپر کرے. اور تم آج سمجھ آ گئی نا, یہ سوال ہی غلط ہے کہ قتل جسم ہوتا ہے, روح نہیں ہوتا قتل, ٹھیک ہے نہیں, یہ غلط ہے. تو روح سے پہلے جو زندہ ہوتا ہے, روح پہلے جو زندہ ہے, روح کو بلکہ اس وقت سے زندہ ہے جس وقت سے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہمیں رکھا گیا تھا اور کبو کبو کر رہے تھے ہم, اور ہم سے سوال ہوا تھا اللہ سن ربے کو, ہم نے سنا تھا, ہم نے سوچا سمجھا, سوچ سمجھ کر کے ہم نے جواب دیا تھا, بلا زبان بھی تھی ہماری, ٹھیک ہے نا, اس وقت سے ہم تو زندہ ہے, روح اس وقت سے زندہ ہے. اب یہ ہے کہ ڈھانچہ تیار ہوا ماں کے پیٹ میں, جس وقت فری تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ روح کو گن گیا چار مسافر ڈھانچے میں, تاکہ یہ بڑا ہو کر کے عمل کرے گا تو روح اکیلے سے کچھ نہیں کر سکتا, اس وقت وہ ڈھانچے میں جائے گا پھر وہ دنیا کے اوپر آئے گا, وہ عمل کرے گا اور اس کی دلاس لا ملے گی. ابھی جو باہر نکلا اسے کوئی چھوٹا سا تھا, اسے کوئی نہ اس کے دانت تھے نہ اس کی کوئی اور طاقت تھی, کہا کہ ابھی ٹھہر جا, ابھی تجھے تیرے اوپر ہم احکام نہیں رکھتے, بوجھ نہیں رکھتے, ابھی ٹھہر جا, تیرے اندر طاقت آ جائے پھر وہ ذرا تھوڑا سا چلنا پھرتا ہے, پھر بھاگتا ہے, پھر پڑھتا ہے, پھر اس کو سمجھ آتی ہے, دماغ اس کا صحیح ہوتا ہے, یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا ہے. میرے تو 15 سال کا بالغ ہو گیا, اب خدا نے کہا اب تیرے اندر یہ طاقت آ گئی ہے, اب تم میرے حکم کو مانو. اب اس کے بعد مکلف ہو گیا وہ شخص. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, موت کس کو کہتے ہیں, کہ وہ روح کا خارج ہو جانا اس طرح سے موت ہو گئے. یہ سب سوال ہوا تھا اس روح سے, الست ربے کو رب دے کو الست رب دے کو, رب کا سوال ہوا تھا, ہم سب نے کہا تھا بھلا. اب جب اس گھر سے روح نکلی آنند بندر میں پہنچی, رشتے آئیں گے وہی سوال کریں گے, اب بتا بھائی دنیا سے ہو کر کے اب تو آیا ہے, تو وہ وعدہ کیا تھا اس زمانے میں اس دور میں, اب آیا یہ دور بتا مطلب ہوتا, اب بتا کس کو تم نے رب بنا رکھا تھا, وہی سوال آئے گا, ٹھیک بات ہے, یہ دھیان کرو, آنند بندر میں وہی سوال آئے گا جو آنند ارمان میں وہ سوال ہوا تھا, اور دنیا کے اوپر ہمیں کہا گیا تھا کہ اب وہ اس اپنے آپ کو پورا کر, تو میں بھی تمہارے آپ کو پورا کروں گا, اب کس وقت یہاں سے نکلا اور وہی سوال آئے گا, مطلب بات یہ من میں نہیں ہوگا, وہی سوال آئے گا, اگر صحیح جواب دے گیا سبحان اللہ موش رہو منے گا, نم کنومت روس ہے جی, جس طریقہ سے کہ وہ نئی جائی ہوئی دشیرہ ہوتی ہے جس طرح وہ بڑے آرام سے سوتی ہے, اس طریقے سے چپ سو لا جو کہ وہ آئے گا, اب وہ آئے گا, کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اس کے جو کہتے ہیں آگے سے جانا محدود ہوگا. تو جو اس نے جواب غلط دیا دلی کے ملا کر کے, جو اس نے اپنے آپ کو خراب کیا وہاں جواب کیا دے گا, لا ادری مجھے تو پتا کچھ نہیں, اچھا اب پتا کچھ نہیں, ایک آئے گا ایسا اس کو کر دیں گے, دیزا دیزا کر دیں گے, اس میں دیکھو تو اس نے ہوتا, اب وہ ہیراؤن جو ہے نا اس نے لائے وہ لگ جاتی, کہتے کر دیں گے, پھر اس کے بعد وہ گرو لینے جائے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بنا دے گا, بالکل صحیح جسم پھر بن جائے, پھر جسم بن گیا پھر لگائیں گے اس کو ایک گرو, ایسے گرو لگائیں گے پھر ہو جائے گا وہ سال, پھر وہ گرو لینے جائے گا, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا پھر اس کو لگائے گا, بھائی یہ یاد رکھا اس کو جسم دیا جائے, یا جسم دیا جائے, اس کو جسم دیا جائے, اس سے کہہ رہا ہے مرضی آئے تو اس جسم لگایا تو عذاب سوال کھا دے گا, بالکل ٹھیک ہے, مزے تو ہوتا تھا دکھن صاحب نے کچھ نہ ہو جانی کالی بیچاری کہڑا قصور کی طرح تو جھنڈے پہ لگ رہے ہیں, یہ جواب صرف میں بھی دے رہا ہوں, میرے کیا آ کر اتنی سمجھ لو, یہ سوال ہوا تھا حضرت مولانا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے یہ جواب دیا, یہ کپڑے بھی لو, یہ بدن کا مہندرا کپڑے کیا ہے, کپڑے کو پوچھ کرے تو کیا بنتا ہے, جب اس میں آدمی بالکل ٹھیک ہے, بالوں کو کاٹ دیا, بالوں کو جو مل گیا کرتے رہو جلاتے رہو, اچھا یہ جسم میرا کٹ جائے, یہ میری ماں کٹ جائے, یہاں تو درد ہوگا, یہاں سے کٹا ہے یہاں بھی درد ہوگا, مگر کاٹنے اور کچھ کر درد ہوگا. ہاں اس جگہ جہاں سے کٹا ہے یہاں سے درد ہوگی ضرور ہے, بات ٹھیک یا نہیں؟ یہاں سے میری ٹانگ کاٹ دیں اس سے بھی درد ہوتا رہے گا مجھے, مگر یہ جو ٹانگ کٹ گئی ہے اس کے ساتھ خواہ اس کو جراؤ خواہ اس کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو کچھ کرتے رہو مجھے کچھ نہیں محسوس ہوگا, یہ عام محسوس اس بات کے کرنے کو میری اس چیزوں کے ساتھ موٹر نے قتل کیا ہے بلڈ کے دن سے آدمی آ گیا موٹر نے قتل کیا ڈرائیور کو تم ساتھی لٹکاتے ہو مطلب کچھ نہیں کرتے اتنی کافی ہے باقی میں نے بتایا حق میں سب کچھ لکھ رکھا ہے الحمد للہ تعالیٰ اس میں دیکھ رہا ہوں سب اسلام کو لگانا موجود ہے اتنی بات ہلدی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہاں وہ مرغے نہیں ہے اللہ کے نزدیک بلکہ وہ زندہ ہیں عالم جنت میں احساس حیات کے ساتھ عام انسانوں کی طرح مردہ نہیں بلا کے لات لیکن ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں کیونکہ شعور جو ہوتا ہے یہ مسائل ہمسا کے ساتھ ہوتا ہے مسائل ہمسا سمجھو نا منتقل پر وہ سمجھتے ہیں مجھے بیچاروں کو سمجھا گیا آنکھ کان ناک زبان اور ہاتھوں کی وہ عزت لمس کی یہ مسائل ہیں مسائل ہم سر سے معلوم کر سکو نہیں معلوم کر سکے تو اس بات سے کر کے اور مسلمانوں مرد بن مرد مرد بنو ہاں اور پکڑے ہو جاؤ ابھی تو خدا کی قسم تم کو ہم نے اور بھی آزمانا ہے ابھی بھی تم کیے سر جھکڑے ہو ابھی تو بڑی آزمائشیں آگے آ رہی ہیں میں مت لوگوں میں تم سے بتلا تم کو ہم نے اور بھی بڑا آزمانا ہے نکھا دے رنگ ہوئے تھوڑا سا ڈر دے کے کچھ بھوک دے کے محنت سے ملنا مار کچھ مالوں میں کمی دے کے ان سے جانوں کی کمی وقت ہم سے کچھ پھلوں کی کمی جیسے بدر اور ہندک میں سہارا تھا یہ سب مسائل آئے تھے جنہوں نے کاغذی استقلاع اور سب نے سکون سے کام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کسی سنا دیں جو صبر سے کام لیں جنہیں کسی قسم کی چھوٹی یا بڑی مصیبت آ جائے تو سب کے کیا ہے راجو ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں سب اسے اختیار ہے جو کچھ چاہے کرے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا بھی ہے یہ کہتے ہیں یہ اگر تم ہم سے چھن گئے تو کیا ہوا ہم بھی تو اللہ سے ہم بھی نہیں جانا ہے مصیبت وہ واقعہ جو طبیعت کو ناگزار ناگوار گزرے مصیبتوں جو طبیعت کو ناگوار گزرے وہ مصیبت یہ ہے حیوانی کے متعلق ہو یا بدری انسانی کے متعلق ہو مال پر ہو اولاد پر ہو قلبی مصیبت ہو دماغی مصیبت ہو چھوٹی ہو یا بڑی سلامات ایسی لوگوں کو شاباشی ملتی ہیں سلامات ملی شاباش آفرین شاباش آفرین مبارکاں ہماری بولی میں کہا کرتے ہیں یہ شاہ جی نے تجربہ کیا ہم اپنی کوشش کرنے والی کر رہے ہیں سلامات ملی شاباشی آفرین شاباش مبارکہ ان کو لگا مبارکہ کا فرمائے گا رحمہ آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت ہوگی وہ علاقہ یہی لوگ ہیں راہ راست پر سمجھ آ گئی تحویل قبیلے کا شبہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا تحویل قبیلے کے اوپر جو شبہ کرتے تھے یہودی وہ ختم ہو گیا شباسی جو وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو جو ملا ہے حکم یہ میں نے حکم دیا ہے بالکل حق حکم ہے اور یہ اس میں وہی ہے جس کی پیش گوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور یہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا ربنا وبارک حاجاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ٹھیک ہے جی، یہ بھی وصول ہے، اس بات سے کر کے اس رسول کی مان لو. شبہ ختم ہو گیا تعلیم میں کمرے والا، اب دوسرا شبہ ہوتا ہے. اگر یہ بھول کہیں تم بھی زبان مروا جس طرح سے مشرک بنتے ہو، ہمیں توحید کا سبق سکھاتے ہو تو آپ مشرک بن جاتے ہو زبان مروا جس طرح کرنے سے. وہ کس طرح بھائی، وہاں بت پرستی ہوتی رہی ہے، نائرہ اور صاحب وہاں ہوتے تھے جو، اور جو جاتے تھے صفا پر وہ اس ملک کو ہاتھ لگاتے اور تم کو سلام کر کے لے جاتے، مروا کے جاتے دوسرے ملک کے ہاتھ لگاتے ٹوٹتے آنے جاتے. تم بھی نہیں جان رہے ہو، تم بھی مجھے کیوں ہو، چلو مجھے میں شبد بھی صرف ہو ہی گیا، وہ وہاں جاتے ہیں تم بھی وہاں جاتے ہوں، میں تو شرما جاتا ہوں، میں گھومنے ہوں لیکن میں کون کے ساتھ مشاہدہ کر رہا ہے، اسی نیچے ہوتا ہے، تم بھی ان کے ساتھ مشاہدے تو ہوگی نا. جواب ان کا پرواہ مروا تم سفا اور مروا بتوں کی وجہ سے قابل تعظیم نے کہیں تم جو تم جو آپ بت ہوتے ہیں تو ان کی تعظیم ہوتی ہے، سفا مروا کی تعظیم بتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حاجہ علی نبی جناب والے حق صلات و سلام ان کا سبب استقامت حاجہ اور کبیرہ ابراہیمی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے. صفا اور مروہ کا مقام دونوں کی خدا، دونوں خدا کی مقرر کردہ آداب کا ہے، دونوں خدا کی طرف سے مقرر کردہ آداب کا ہے، ادب کی جگہ. اس واسطے جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان پھیرے دینے میں کچھ گناہ نہیں. یہ ان کو کہا کہ جو کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں، قرآن کا گناہ کوئی نہیں، ان کی بات کا جواب دیں، ان کا گناہ ہے قرآن کا گناہ کوئی، باقی ہے کیا فرض یا واجب یا سنت یا مستحب، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بلکہ ان کے درمیان پھیرے دینا بڑی نیکی کا کام ہے. یہ جن کو الفاظ کا سوا مروا کے درمیان پھیرے دینا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہ جب لوگوں کے کیونکہ آگے سے سمجھا جاتی تھی اس بات سجانے کے رکھ نہیں تھا مہمان کا تو بہت ہے اور جو خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی نیت کا خلوص خود جانتا ہے. اس بار تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، میرے کہنے سے جو تم کو مزہ لاؤ گے تمہاری نیت صاف ہو تو میں سب جانتا ہوں اور میں آپ کو مدد ہوگا. تو سلام مروا کسی نے کبھی جواب ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی تورات شریف میں لکھی ہوئی تھی، اب ان کی تورات شریف میں یہ بات ہی کوئی نہیں. سفا مروا کا طواف کرنا ان کی کتاب میں اب کوئی موجود نہیں، انہوں نے نکال دیا بیچ میں سے، نظر ہے ان کا مسئلہ بھی انہوں نے نکال دیا بیچ میں سے، جو روپ میں پہلے والا مسئلہ بھی نکال دیا انہوں نے. روپ کے دور میں کچھ ہو کے نشانات ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بچاری چپ ہو گئی لوگوں کی اطلاع نہیں کر سکے جو اسے کو بولتے ہیں ہماری کتاب میں دکھاؤ خالی کر. اب کہتے ہیں سنت نہیں مگر کہہ سکتے ہیں، کہ دیکھو ہماری کتاب میں دکھاؤ خالی کر کے نبی آخر محمد یہ تمہارا محمد ہے، یہ اردو کو لیتے ہیں کہاں ہے نظر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، کہاں لکھا ہے سوال کا طواف کرنے کے لیے کہاں لکھا ہے، ہماری کتاب میں کوئی نہیں بھائی، تم نے ہم نکال لیا قرآن شریف نے جب اعلان کیا چینل کیا اس کو وہ تو بولے نہیں، اب تم آ جاؤ بولنے کے لیے تم ان سے جگہ آ جاؤ، وہ کتاب کے مرما ہی ہوتے تھے مگر اس کو کہا گیا وہ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ لکھ کر مٹا بھی نہیں کرتے تھے اور ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. وہ اچھا یہ طریقہ تھے کہ شیعہ لوگوں پہلے کتابیں چھپاتے تھے, اب جب کتابیں ہیں تو کوئی کھل گیا ان کا. تو فرمایا یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا موجود ہے, مگر یہ چھپاتے ہیں یہ خودی. اس راستے ان کی سزا کیا ہے تو ان جلدی یقین کیا چاہیے. سمجھنے والا مسئلہ بھی تورات انجیل میں موجود, سزا ملنے والا مسئلہ بھی تورات انجیل میں موجود, مگر یہ لوگ چھپاتے ہیں ان مسئلے کو. خدا نے فرمایا یہ جو چھپاتے ہیں ان کو سزا ملے گی ان جلدی یقین ہونا. سمجھ آگے بات کے لیے یہ مسئلہ یہودی علماء کو معلوم ہے مگر چھپاتے ہیں, بلکہ اسے شرک بتاتے ہیں. شرک جو لوگ اس مسئلے کو چھپاتے ہیں, جو ہم نے اتارا صاف احکام کھلے کھلے بل خدا ہدایت کی باتیں نمبا جمع جنا کی کتاب بعد اس کی ہم نے کتاب تورات میں بھی اس کو صاف صاف لکھ دیا ہے, بیان کر دیا ہے. میرے چھپاتے نہیں, چھپانا بہت نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف بتاتے ہیں. یہ صاحب آگے کہو میرے چھپاتے نہیں بلکہ اس کے خلاف بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا حضور پاک کے بعد ہوں گے نکالی جی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے تو بات کیوں نہیں ہو گیا اس کے خلاف بتاتے ہمارے میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں بس مقدس ہوگا اس کا تو خراب نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور دنیا بھر کے لعنت کرنے والے بھی اوپر لعنت کرتے ہیں. جو ظلم کو ہو گیا آپ کو بعد آ جانے ہوئے ہیں, یہ ظلم آئے ہوئے جو نہیں کریں ان کا گھر چڑھا کر دیا, مگر جو اتنا زیبا حرکت یعنی کتنا حق سے بعد آ گئے اور پھر اپنی اجرا کر لیے اگر یعنی اجرا کرنے کا کیا مطلب ہے واہ اپنی تصویریں اجرا کرنے کا کیا مطلب منزل بنو یہاں سے ہم نکالتے ہیں وہاں چھپا دیتے ہیں اس کے خلاف ظاہر کر دیتے بھیا لو مسئلہ کھول کر بتانے لگ گئے بھیا لو مسئلہ کھول کر بتانے لگ گئے تو اللہ آئے کا تب والے ہوں ایسے کی توبہ میں قبول کر لوں گا والد تم محمد رحیم میں ہی کہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان اور کون ہے. ان لوگوں نے کہا وہ ہمارے پا رہا ہوں لیکن وہ بعد نہ آنے بلکہ کفر پر اڑے رہے جن کو ان کی حالت ہی میں رہے مر گئے ہو تو ان کی حالت میں مر گئے تو رائے کا نہیں محنت اللہ ہے ایسے قاری تو ہے اللہ کی لعنت اللہ کے حرکتوں کی لعنت سب لوگوں کی لعنت خالد نے کیا اسی وچکار میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. یہاں سب کا منت لگا تو کم سے کم تو حلال ہلکا ہوگا بھلا ان کو ضرور نہیں ان کو آزاد کے بیچ بیچ میں مہلت ملے گی مہلت نہیں ملے گی. سمجھ آ رہی کہ عذاب سے بچنا چاہیے نہ بچنا چاہیے. اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوا ایک ہے ایک بات ہے کہ توحید مان لو مسئلہ توحید کا مان لو عذاب سے بچ جائے. وہ مسئلہ توحید کا کیا ہے الہ حکم الہ واحد لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم یہ خاتمہ دونوں بابوں کا آ گیا نہ ان کو مہلت ملے گی بیچ بیچ میں کوئی چھوٹی سے چھٹی ہو جائے تمہارا الہ ایک الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں جو بڑا اعلان کرنے والا مہربان ہے. اب دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں دلیل کیا ہے. ہاں اگر دلیل کا مطالبہ کرتے ہو تو سنیے ہم دلیل دینے سے کوئی کچھ نہیں آتی ہے. یہ تو مسئلہ محقق کا فیصلہ ہے کہ یہ حرکت تمامات میں آج لاج آتے ہوئے قوم یا کے لوگ آسمان زمین کی پیدائش جو ہے اس کے انسان باقی عقل والے جو ہوں جو عقل مقام لیتے ہوئے ان کے لیے تمہارے کی بہت بڑی نشانات ہیں. اسی طرح وقت رات جانے والا رات دن کے لوگ ہے گھٹاؤ بڑھاؤ کمی جیسی آنے جانے میں بہت بڑے دلائل ہیں مگر عقل سے کام لینے والے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان میں غور کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ ہاتھ شروع ہو گیا, ہاتھ میں شروع ہو گیا, بادوں کا ہاتھ میں, یہ میں نے کہا تھا دونوں بادوں کا ہاتھ میں بات تو ہی بات ہے, بات ختم ہو گیا ان کی بات کا بھی ہے تمہاری کتابیں بہت بار تم چھپاتے ہو پھر اسی طرح ہماری ہر چیز ابھی کبھی باہر بنا جانا ہوں گا اس بستی میں جو لوگوں کی نفع کی چیزیں جن مال تجارت کا سمندر میں لے کر کے چلتی ہیں اس میں باقی بہت بڑے نشانات ہیں, مگر وہ عقل والے کام چاہیے, سب اسے کام لے رہے ہیں. مورخ کو کیا کرنا ہے, مورخ تو کچھ نہیں کرنا, ہمارا اللہ میرا سماج مائز آزاد اللہ زبا کا موتیا ہمیں کبھی آنے کو نہیں ڈھاپا. اس پانی میں جسے اللہ نے اوپر سے اتار کر اس کے بڑی آسمان کا آباد کرتا ہے, جن کو تازہ شاداب کرتا ہے, اس کے بندر ہونے کے بعد اور پھر اس میں قسم قسم کے جاندار چیزوں سے پھیلا دی, اس میں بڑے بڑے نشانات ہیں, مگر فائدہ ان کو ہوتا ہے جو عقل سے کام لے. اور پھر تصویر بھی دیا میں صحابہ مستقبل میں سماع والا آتے ہراؤں کی چلانے میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھیلنے میں اور نادر میں جو تابع حرمان ہیں آسمان ضرور کے بیچ میں, یہ ان سب چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے وحدانی ہے تو خدا بن کے دلائل موجود ہے, آزادی دلائل موجود ہیں وحدانی ہے تو خدا بن کے, مگر فائدہ ان کو ہوتا ہے جو عقل سے کام لے. ہاں میں نے بادہ وہ تو تابع حرمان خدا بن ہے, فائدہ ان کو ہوتا ہے جو عقل سے کام لے, عقل سے کام لے لیں تو وہ اور بات ہے. بہرحال عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہمارا حاجی کا واہ مشکل کشا بجلی بنانے والا نافے دار وہ قربانی مجھے اللہ کی یاد ہے, لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, ایسے واضح دلائل ہونے کے باوجود کمال تعجب کی بات ہے, جہاں لوگوں سے تعجب آنا چاہیے, سکوا یہ تعلیم کا مقام ہے اور اس میں حضر بھی آگے مشرقین کو سکوا بھی ہو گیا, حضر بھی آگے مشرقین کو ایسے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اللہ سے نیچے نیچے دوسروں کو بتا کے ہم خر اور مدد مقابل بنا رہے ہیں, شرم نہیں آتی ان کو, ہم سر کون کہتا ہے جی, ہم سر کو کوئی بھی نہیں کہتا, ہم سر کون بناتا ہے خدا کے, ہم سر دوسروں کو کوئی بناتا ہے چلا بھی فری ہو جائے گا خدا کو بنا کر بھی ہے, لیکن بچے بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو بنا کر خدا کو نہیں سکتے. بھائی برابر کا مطلب کیا ہے, برابر کا مضمون میرے حسن ہے, یا تو برابر کا نہ بناؤ, برابر کا مطلب تو ہم تو برابر نہیں سمجھتے, اب برائی میں کوئی کاغذ کرے کہتے ہم کہیں خدا کو برابر سمجھتے ہیں, لوگوں کو نہیں کہتے ہیں, مسلم بچے کو نہیں کہتے ہیں, ہم ان کو کہاں برابر سمجھتے ہیں, کہاں خدا اور کہاں یہ ہوتی ہے, یہ کہاں کرتی ہیں, یہ بزرگ ہوتی ہیں, جن کو ہمیں مورتی بنا رکھی ہیں, مطلب نہیں سمجھے, مطلب برابر ہم نے کہا میں سمجھاتا ہوں, تب اس رتی میں مکہ سنو برابر کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کو چاہتے ہو جیسے خدا بن جاتے ہیں جیسے تم کا ہم سب بنا رہا ہے, یہ مطلب نہیں محبت ہم طرف دلہ, یہ مطلب ہے, یعنی ان کی ویسی محبت تحفیل تقریب اور خوشی ان کے آگے کرتے ہیں, جھکتے ہیں ان کے آگے, ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے آگے, جیسے خدا کی تقریب اور خود ہوتی ہے, کہتے ہیں کہتے ہیں سے بتاؤ, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا آگے نماز کرتے ہیں, وہاں بھی ایسے ان میں خوشی اور خلی اور تعظیم میں تقریب نہیں ہوتی جتنے بزرگ کی قبر پر جا کے کرتے ہیں, یہ مطلب ہے راج اللہ اللہ اندازہ کا, یہ مطلب ہے اندازہ کا, اور تم جلد آتی یہ بات تصویری ہے, یہ خدا نے تصویر کر کے سمجھا دیا ہے, برابر کہنے کا یہ مطلب نہیں, تم کہ ہم کو برابر نہیں سمجھتے, خدا جب وہی جب ہم کہیں ہم کو خدا کا خدا کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو ملاتے ہیں, ہم بھی جو کہتے ہیں کہ خدا کا علم جو ہے وہ ہاتھی ہے حضور کا علم اچھا ہی ہے, فرق ہے کہ نہیں, ہم جب فرق کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں اور تعلیم و تقریب خوشی و حضور کرتے ہی نظر خدا یہ لوگ مشرق ہیں, سترہ رام اچھے لوگ مشرق ہیں, لیکن ولد نام اصد بہت کر دیا, لیکن ایمان والے کو تو خدا کی محبت زیادہ ہوتی ہے, جب خدا کا حکم اور دوسرے کسی ولی کا حکم ہم یہاں کا مدد قابل تو ولی کے حکم کو چھوڑ کر کے خدا کا حکم آنے کے سمجھائیے, ہم وہ تعظیم خدا کی کرتے ہیں وہ ایسی تعظیم کسی ولی کو نہیں کرتے, خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں مگر ولی کے آگے سجدہ نہیں کرتے, وہ کسی ولی کے آگے سجدہ کرتے ہیں, وہ کسی قدر کا سجدہ کرتے ہیں, لوگ جو کچھ مانتے ہیں لوگ کے انتظار سے مانتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کا شریف مناتے ہیں سچ مچی یہ نہ مناتے, یہ اللہ کا شریف نہ مناتے, اگر لئے یہود مزید غلط ایک غلط آزاد عمر کو بتائی آدمی من اللہ شریف آزاد, اگر دیکھ لیتے یہی غلط دو سوکھ جب دیکھو گے نا آزاد ہوں وہ وقت اچھا نظر آ جاتا ہوں, یہ اللہ کا شریف نظر آتا اور کہتے کہ باقی امر کو بتا لا دنیا سارا خیر اللہ کا ہے اور مخلوق میں تو کسی کا وہ خیر نہیں اللہ کا ہے, ہم نے اللہ سے نکلا گا باقی اللہ کو مار دینا سخت ہے اور انہیں سفر اللہ کا ادا ہوگا, وہ دیکھ رہے تو جانتے ہیں پھر سفر اللہ کا ہوگی, میں غلام ابھی ایمان جو جگہ میں شروع نہیں کروں ہم جو درد اور جو خوشی کی ہے وہ نہیں ہوگا, اس بار کو ہم گھر دکھاتا نہیں رہے گا, اب اس وقت کے حالات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, اور جب بھی آگے سلام جانا ہٹ جاؤ جب ہمیں تو کسی وقت کے بچے وہ حالات ہیں, ایک قدر ہم لوگوں نے کوئی ہم لوگوں نے کمر والا ہوا جانا ہوا تھا کہ ہم لوگ رکھتا آ گئے مکان ہم لوگوں نے کمر ادھر ہم لوگوں نے کمرتا ہوں اور کمر والا ہم لوگ کمرا کرو بڑی ہوں گا سوال کے لیے نہیں ہوا ہے نہ لوگ ہٹا رہا ہے تو نہیں ہوں روزے بچے گا جب سفر والدوں کی ہمت پوری ہوگی, جب دست بردار ہو جائیں گے ذریعے زندہ ہو جائیں گے, ذریعے زندہ جب دست بردار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے, لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں یعنی وہ مشرق کی اپنے چیلوں سے انہیں نبی نہ کروں اپنے چیلوں سے دستبردار ہو جائیں گے, مارا ابو آزادا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آزادی لال کو میں بکت کا آدمی ہمیں لگ رہا ہوں کتا ہو جائیں گے ان کی آدت کی تعلق کہاں تھے, وہ دنیا کے جو تین بنے ہوئے بنے ساتھ لوگ بنے ہوئے تھے اب وہ اپنا سارے پہلے کہاں ختم ہو جائیں, اس وقت کو وہ چیلے کہیں گے بول اٹھیں گے چیلے یہ جب ہمارے ساتھ لوگوں کو تھی جی اچھی جی نام جی ساتھی اس وقت ہمارے کام دلی میں آتے اس وقت کوئی کسی بڑے نہیں ہوتا رہتا, اس وقت یہ چیلے بول اٹھیں گے مجبور ہوتا کہ ان کو بھی غصہ آئے گا تو ہمیں کیوں نہیں چھڑانا, دنیا میں بتا سکتے ہم تمہیں چھڑا لیں گے, اب یہ کشتی نہیں ادھر آگے آگے جا رہی ہے, میں وہاں کر رہا ہوں کاش ہم کو ایک ایک دنیا میں پھر لوٹ کر جانا ہوتا, کاش اگر ہم کو ایک دفعہ دنیا میں کر رہا تھا تال کے مل بنا کے سونے کے لیے آ رہے ہیں سونے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ دنیا میں پھر لوٹ کر بھی جانا ہوتا ہم آتا تھا بڑا مل رہا ہوں کم آتا بڑا مل ملنا, جیسے جو لوگ آج ہم کی دست میں جان رہے ہیں کسی کے ہم بھی ان کی دست میں جان ہو جائے دوبارہ یہ ہے اس میں سمندر ہے. اس لیکن حضرت کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے اعمال کے ان چاہے رہے گا کہ ان کو ان کے اعمال سراسر مجھے حضرت دکھائی دیں گے. ہاں افسوس, اور کہیں تو کوئی ضرورت ہو کسی چور دروازے سے ہم نکل جائیں, کسی آم سے باہر نکل جائیں, کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں. فرماتے ہیں کہاں خواب آ رہی ہے ہمارے اندر فارغ جی نبی دن ہے پر میرے اندر نکلنا رسول ہو جائے آج بھی ختم نہیں نکلے. حسنات سمجھ ہوتے ہیں مجھے اثرات اور افسوس ہیں. یہ سب تک تم کو بتایا تھا سڑکیں دکھا دی, تھوڑا سا تو طور نمونے کے ہوئے پھر امیر بھی چل رہے. اب تک آپ کو سڑکیں دکھا دی بتایا تھا کہ اللہ ہی ایک سبب ہے, اللہ ہی ہمارا دان ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں بتاؤں مجھے اس کو بتاؤں وہ یہ ہے ان نمایا میں سوری والے سنچار وہاں تو پوری والے مالا تعلم وجہ یہ ہے اس شیطان کا تو یہ کام ہے کہ بدی اور بھی حیائی کے کام کرنے کو تمہیں حکم دیتا ہے یہ حیائی کے کام مثلا ننگے تلاش کرنا اور یہ حکم دیتا ہے ہم تو پوری والے لائے مالا تعلم تم اللہ پر اپنی طرف سے بے سمجھے دوسرے کو کان باندھو کبھی دیر میں خاک عقل نہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی تو ہیں نا, دیکھتے بھی اندھے جو ہیں, اندھے اندھے تو نہیں دوستوں کو ہے, مگر وہ دیکھنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نہیں مرتب ہوتا. کیا کہتے ہو کہ وہ جو یہ مرغوں پر لے آ رہے ہیں, مرغوں پر لے آ رہے ہیں اگر کہ مرغے سنتے بھی ہیں, رہتے تو پہلے نہیں نہ سنتے نہیں, یہ ان کے سننے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا تو یہ بھی کہا نا کہ مرغے جو ہے نا وہ دیکھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں مگر ان کے دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. رج دیکھتے ہیں وہ ہر چیز میں دکھتی ہے, یہ دروازہ ہے, یہ مسجد ہے, یہ درا ہے, یہ وہ ہے, وہ ان کو سب کچھ دکھتا ہے, مگر ان کے دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. کہنا پڑے سننے کے اندر تجھے باتیں کر لیتے ہیں, مگر دیکھنے کے اندر یا بولنے کے اندر گنگا جو ہے گنگا وہ باتیں تو کرتا ہے, گنگا باتیں تو کرتا ہے, مگر ان کے بارے میں نہیں ہوتا. جب ہر ہی مطلب یہاں تو یہ منا ہوگا ہے تو بول نہیں سکتا, ہے جو ہے نا وہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, پوری باتیں ایسی ہیں اور سب کو بولنا خدا نے گنجے کے ساتھ اتنی دی کہ نہیں. بس بات کیا ہے کہ علماء نے ایک بات کہی ہے, وہ جواب ہے سوال مقدر کا. جتنے بھی ہیں جتنے بھی